Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin. Ala alihi ve sahbihi ecma'in. Abdülkadir Geylani Hazretleri döneminde Şafiilerin imamı olan Ebu Said Abdullah İbni Ebi Asrun Hazretleri anlatıyordu. Kısaca, çok kısa bir özet geçip yerime geleceğim. Diyor ki, ben diyor, bir de medrese arkadaşım İbn-i Sekka, velileri ziyaret ediyorduk Bağdat'ta. Abdülkadir Geylani de genç bir talebeydi. Biz daha yaşlıydık diyor. Sonra o zamanın Gavs'ı, en büyük velisi Yusuf Emedani Hazretlerine ziyarete gittik. Giderken İbn-i Sekka isimli molla, alim, dedi ki öyle bir soru soracağım ona ki cevabını bilemeyecek. Ben de dedim ki ben de bir soru soracağım, bakalım ne diyecek. Şeyh Abdülkadir Geylani de dedi ki maazallah ben ona bir şey sormaktan Allah'a sığınırım. Huzurunda oturacağım, cemalini seyredeceğim, ruhiyetinin bereketini talep edeceğim. Yani görmekten bereketleneceğim. Yusuf Emedani Hazretleri'nin huzuruna girdik. Hiç daha biz bir şey demeden kızgın bir şekilde İbn-i Sekka'ya baktı. Dedi İbn-i Sekka, sen bana bir soru soracaksın. Ben de onun cevabını bilemeyeceğim. Öyle mi? Soracağın soru şuydu. Cevabı da budur. Fakat ben senin üzerinde küfür ateşinin alevlendiğini görüyorum. Yani kafirlik emareleri sende görüyorum. Ne alakası var şimdi kafirlikle, adam hem büyük alim yani falan. Sonra bana baktı diyor İbni Ebi Asrun. Onun da adı Abdullah ya. Ya Abdallah dedi. Sen de bir şey soracaksın. Benim ne dediğimi, cevap vereceğime bakacaksın diye plan yaptın değil mi? Soracağın soru şudur. Cevabı da budur. Sen de dedi biraz edebiye riayet etmedin. Allah'ın dostlarına karşı demek istiyor tabii. Onu ben söylüyorum yani. Edebe riayet etmediğin için kulak yumuşaklarına kadar dünya senin üstüne düşecek. Yani dünya malına boğulacaksın. Ya bu da tabii iyi bir şey değil. O kadar dünya malı insana fitne olur tabii. Sonra Şeyh Abdülkadir'e baktı. Abdülkadir Geylani Hazretleri genç, delikanlı. Onu kendisine yaklaştırdı. Ona çok değer verdi. Dedi ki ya Abdülkadir, ey Abdülkadir, sen güzel edebe riayet ettiğin için Allah'ı da razı ettin, Resulünü de razı ettin. Yani Allah ve Resulü senden razı oldu. Neden? Ben onun yüzüne bakacağım, bereketini umacağım. Allah'a sığınırım ben ona, imtihan etmek için sual sorabilir miyim? Haşa dedin. 13. Kenni erake bi Bağdad. Sanki ben seni görüyorum Bağdat'ta. Yani ileriyi söylüyor. Kaç sene sonra artık, 20 sene mi, 30 sene mi, 40 sene mi sonra Allah Teala onu bildiriyor. Geçen derste bu konuyu işledim. Allah Teala velilerine gayiplerinden bildirir. Peygamberlerine bildirmesi mucizedir. Velilere bildirmesi keramettir. Zaten Ehl-i Sünnet itikadına göre مَا صَحَّ اَنْ يَكُونَ مُعُجِزَةٍ لِنَب۪ي صَحَّ اَنْ يَكُونَ كَرَامَةٍ لِنَب۪ي. Bir peygamberin mucize olarak göstermesi mümkün olan, düşünülebilen her şeyin bir veliye de keramet olarak bir veli, verilmesi mümkündür. Yani Ehl-i Sünnet bunu itikat olarak kabul ediyor. Dolayısıyla peygamberlerden ölüleri dirilten olmuşsa, velilerden de ölüyü dirilten olabilir. Yani ölüyü diriltme, dirilten Allah'tır. Dirilten Allah olduktan sonra peygamberin eliyle bunu yaparsa onu mucizesi olarak, bir velinin eliyle yaparsa kerameti olarak yapmış olur. Ama yok mesela şöyle bir harikuladelik var ki bu ancak peygamberin elinde zuhur edebilir, bir veli de zuhur edemez diye hiçbir zaman Ehl-i Sünnet böyle bir ayrım yapmamış. Bütün itikat kitaplarında var. Şimdi o önden haber veriyor. İşte geçen derste bunun delillerini anlattım. Musa Aleyhisselam'ın annesine Allah'ın Kur'an'da ayette, Kasas suresinde 40 sene sonra peygamber olacağını bildiriyor. Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber değil, kadından peygamber olmaz. Demek ki bu keramet olarak Allah'ın gaybi ilimlerinden dostlarına bildireceği, bildirdiği Kur'an'da da sabittir. Erake, kenni erake, sanki ben seni görüyorum şimdi. Bir Bağdat'ta, Bağdat'ta merkezde, fakat Said tel kürsiye, büyük bir kürsünün üstüne çıkmışsın. Mütekellimen alel mele'i, büyük bir cemaat. Böyle yüz binler toplanırdı, yüz binler. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetinde. Kalabalık cemaata konuşuyorsun, vaaz ediyorsun. Ve kulte, o anda dedin. Bak daha kaç sene sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri de genç bir delikanlı oturmuş orada. O Yusuf Emedani Hazretlerinden bereketlenmek istiyor. O zamanın gavsı o. Bizim silsile Aliye-i Nakşibendiye'nin meşayihinden. Sen o zaman diyeceksin ki, görüyorum şimdi seni görüyor gibiyim diyor. O zaman diyeceksin. Ne diyeceksin? Meşhur söz. Çok büyük söz. Kademi hazihi ala rakabeti külli veliyyillillah. Benim bu ayağım Allah'ın ne kadar velisi varsa onların boynunun üzerindedir. Çok iddialı bir söz. Ama Allah-u Teala o makamı Abdülkadir Geylani Hazretlerine verdiği için, bak bunu İbni Hacer zikrediyor. Ben bunu İbni Hacer-i Heytemi'den okuyorum. Düşün, ne büyük alim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin çok kabul ettiği bir zat. Şafii ulemasının müçtehitlerinden, en büyük zatlarından. Onun kitabında El-Fetâhül Hadisiye sayfa 582-583. O önümde kitap. Daha bunu dünya kadar bütün kitaplarda gördüm yani. İttifaklı mütevatir. Zaten sonunda söyleyecek. Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'ta bu sözü söyleyeceğini Yusuf Emedani Hazretleri ta yıllar evvel haber veriyor. Benim bu ayağım Allah'ın her velisinin boynunun üzerindedir diyeceksin. Ve kenni erel evliya fi vaktike. Senin zamanında ki velileri, ki Yusuf Emedani Hazretleri o zamana yaşamadı zaten. Görüyorum şimdi. Ve kad hanev rikabehum, boyunlarını eğmişler. İclalen leke, sana tazim ve hürmet için. Hepsi boyunlarını eğmiş. Dünyanın neresinde ne kadar veli varsa o Bağdat'ta bu sözü söylediği zaman gün, bu mütevatir bir hadise, yüz binler duydu. O sözü söylediği gün bütün evliyanın tekkelerinde, Mağrib'de, Fas'ta, Yemen'de, efendim Cezayir'de, Ebu Medden-i Gavs, bütün evliyaullah boyunlarını eğdiler. Bir veli, yani Allah dostu makamında, ismini şimdi unuttum, o kabul etmedi, boyun eğmedi. O kabul etmeyince Allah-u Teala ondan velayet makamını selbetti. Dostluk makamından azledildi, atıldı. Çünkü Allah-u Teala bizzata bir makam verdiği zaman öbürü onu kabul edecek. Çünkü Allah'ın verdiği nimete haset eden veli olamaz. Em yahsudun ennase ala ma atahumullah min fadlih. Yahudilerin en büyük alimleri, Hristiyanların en büyük rahipleri bu kadar ibadet ediyorlardı o zaman. Niye kafir oldular? Yoksa onlar diyor Allah'ın lütfu kereminden kullarına verdiği Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem ikram ettiği nübüvvet makamını haset mi ettiler, kıskandılar da mı iman etmiyorlar? Onun için dinsiz oldular. Ki o zamana kadar ne kadar ibadet etmiş alimler, rahipler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetini beyan edene kadar. Ama tabii ki inananlar oldu az. Abdullah ibn-i Selam gibi. Radıyallahu teala. Kâb-ül Ahbar gibi işte. Ve bümlümünebbi onlar kazandılar. Ülâke yütemne ecrom merrate. İki kat mükafat verilecek. Hem Tevrat'a, İncil'in zamanında onunla amel ettikleri için, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i duyunca ona iman ettikleri için ve Kur'an'a döndükleri için, İslam'ı yaşadıkları için. Onlar iki kat mükafat. Ama öbürü kafir oldu gitti. O kadar ibadeti heba oldu, boşa gitti. Neden? Haset. Kıskanmak yani. İşte o zamanki velilerden biri ben boynumu eğmem dedi. Der misin? Velilikten azledildi. Ama diğerleri Ebu Medyen Gavs, o da çok büyük Ebu Medyen. O tabii sonra Gavs oldu. Yusuf ve Medani Gavsken olamaz da. Abdülkadir Geylani'nin bu sözü söylediği dönemde Ebu Medyen Abdülkadir Geylani'den de sonra, yani Gavs aynı anda dünyada bir tane olur. Geçen sohbette dedim. Onun için mesela o vefat eder, öbürünün ömrü bir sene kalmıştır. Bir seneliğine kalmıştır. Bir günlük de olur. Çünkü bunlar mesela ömrü o kadar kalmış ama öbürü vefat etmeden buna geçmez. Küllemâ mâteminum ehadün ebdelallahu bedelehu ahar. Hadis-i şerif bu. İmam Suyuti Durul Mensur'da da alıyor. Vesaire birçok kaynağı var hadis-i şerifin. Ebdel, kırklar, yediler, işte 300'ler, 700'ler. Gavs onların içinde tek olan. Bunlardan bir tanesi vefat ettiği zaman Allah diye mesela Gavs vefat etti mi üçlerden biri oluyor. Üçlerden biri vefat edince yedilerden biri oluyor. Yedilerden biri vefat edince kırklardan biri oluyor. Kırklardan biri vefat edince 300'lerden biri onun yerine geçiyor. 300'lerden biri vefat edince 500'lerden onun yerine geçiyor. 500'lerden biri vefat edince 700'lerden biri onun yerine geçiyor. Bu böyle. Ama o kim o makamı hak ediyor, neden sebep hak ediyor, işte onu Mevla biliyor, seçiyor. Hızır Aleyhisselam da bu işlerin müfettişi. Yani habercisi, bildiricisi. Hızır Aleyhisselam da yaşıyor aramızda. Dolayısıyla bunlar hak ve gerçek. Sahih hadis-i şeriflerde, kaynakları muteber olan kitaplarda, kaynaklarda geçiyor. Bunlara inanmayan da ruhaniyet olabilir mi? Feyiz bereket olabilir mi? Allah dostlarını inkar eden, kabul etmeyen, reddeden de maneviyattan eser olabilir mi? Donuk donuk işler. Ruhsuz kalpsiz iş olur mu ya? Ne diyor Yusuf Emedani Hazretleri? Ben diyor, senin vaktindeki bütün evliyanın boyunlarını sana hürmeten eğdiklerini şu anda görüyorum diyor. Ahmet Rufai, o dönemde hayatta, koca Seyyid Ahmet Rifai, koca Hayat-ı Harrani, koca Ukayl-i Menbeci, bunlar kabirlerinde diri gibi tasarruf eden dört veli. Ondan sonra, daha kim var o çok büyük velilerden. Ondan sonra, birçok veli o dönemde hayatta. Hepsi boyunlarını eğdiler. Onlar da sohbet yapıyorlardı. Müritleriyle zikirdeydiler. O zaman müritleri de anlamadılar. Ahmet Rufa Hazretleri Bağdat'a uzak. Ümmü Abide karyesinde. Hayat Harrani o zaman bilmiyorum neredeydi ama şimdi Urfa'da zaten kabri şerifi mesela. Ukayl Menbeci Menbüş'te kabri. Tabii bu IŞİD onu da patlattılar. Kabrini falan. Çok büyük veliler yani. Hepsi boyunlarını eğdiler. Müritleri de bir şey anlamadılar. Ebu Medyen herkes dediler. Niye böyle yaptınız dediler. Efendi Hazretleri dediler. Bütün meşayih diyorum sana. Yemen'den Mağrib'e, Fas'a kadar. Bütün dünyanın orasından orası. Doğusundan batısı. Aynı anda. O da kürsüde mübarek Abdülkadir Geylani Hazretleri. Benim bu ayağım Allah'ın bütün velilerinin boynunun üstündedir. Ya şimdi bunu için kendiliğinden söylemek, böyle bir iddiada bulunmak veliliğe yakışır mı? Ama Mevla Teala وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Rabbinin nimetini anlat, gizleme emri mucebince ona bunu ilham ettiği zaman, mecbur ettiği zaman ne yapacak? Emir kulu söyleyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl söyledi? اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخِرْ Ben Ademoğulların efendisiyim ama iftihar için söylemiyorum ama Allah böyle vahyetti, böyle bildirdi. Ben de size bildiriyorum. Allah'ın bildirdiğini gizleyemem. Bu da öyle oldu. Ama daha o zaman genç delikanlı. Yusuf ve Medani Hazretleri'nin vasfı neydi? Geçen derste de geçmişti. Gavs olarak tamam. Hep ittifak etmiş bütün dünya. Fakat özelliği istedi mi görünüyor, istedi mi görünmüyor. Zaten ilk odasına girdiler. Bir saat beklediler. İbn-i Ebi Asun, İbn-i Sekka, Abdülkadir, yani üçü birden gittiler ya ziyarete. Bir saat beklediler. Ortada kimse yok. Ama sonra ne kapıdan girdi ne pencereden. Birden göründü. Ondan sonra işte üçüne de hiç konuşma hakkı vermedi yani. Onlar onun heybetinden Ya soru soracağım da cevap veremeyecek de bakalım ne diyecek de falan. Nerede? Evliyaullah'ın heybeti tecelli edecek. Kim konuşabilir? İbn-i Sakka'ya ne dedi? Sonra İbn-i Basra'ya ne dedi? Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ne dedi? Sen çok edebe riayet ettin evladım. Allah'a Resulünü razı ettin. Şimdi görüyorum Bağdat'ta kürsüye çıkmışsın. Bütün kalabalığa cemaata diyorsun ki benim bu ayağım bütün evliyanın boynunun üstündedir. İşte o zaman bütün evliyanın dünyanın neresindeyseler sana hürmeten boyunlarını eğdiklerini de görüyorum diyor. Ta ne zaman söylüyor ya Allah Allah. Dedi. Kayboldu. İbn-i Ebi Asrun anlatıyor bunu. Mütevatir bir kısa. Mütevatir. Ne demek mütevatir? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok alim tarafından kitaplarında efendim cihlen bade cihl nesil efendim nesil bize kadar intikal etmiş diyor İbn Hacer. İbn Hacer hüccet ya. Birden kayboldu diyor şimdi İbn Ebi Asrun anlatıyor. Daha göremedik. Şimdi serüvene bakalım. Bakalım ne oluyor. Şeyh Abdülkadir'e gelince diyor. Yani bunu anlatan İbni Ebi Asrun. Zamanındaki Şafilerin efendim imamı kadısı. Sonra zaten Şam'da da kadı oldu. Padişah da onu Sultan Nuruddin Zenki meşhur sultan onu evkaf şey yaptı, bakanı yaptı diyelim o zamanki, şimdiki tabirle yani valisi yaptı. Şimdi Şeyh Abdülkadir'in diyor Allahu Teala'ya manen yakın olduğunun emareleri, işaretleri zuhur etmeye başladı. Yani Yusuf Emedani ziyaretinden biz çıktık. O günden sonra devamlı velilikte ilerledi. Allah dostluğunda ilerledi. Allahu Teala'ya manevi kurbu yakınlığı nın belirtileri aşikar olmaya başladı. Artık Bağdat'ta bütün dünyada o konuşulur olmaya başladı. Havas da avam da her türlü insan ittifak etti ve icma etti ki Allah dostlarının en büyüğü o zaman Abdülkadir Geylani'dir. Ve sonra diyor günler geçti geçti günler yılları takip etti ve nihayet Abdülkadir Geylani bir gün kürsüye çıktı. Allah Allah. Ne acayip makamları var. Ne acayip makamları var. Aman ya Rabbena. Bütün kitaplarda naklediliyor. Kürsüden yüksek bir kürsüye çıkan 100.000 kişi toplandığı zaman nasıl görecekler? Aşağıda olsa. Bayağı yüksek olur, uzaklarda görür. Bir sesine heybet vermiş Allah Teala. Sesine tesir vermiş, gürlük vermiş. Mikrofon yok, opollo yok. Hiçbir şey yok. 100.000 kişi ne demek ya 100.000? Biz Apollo ile şimdi 10.000 kişi toplandığı yerde Apollo baş etmiyor. Kablolar ısınıyor bilmem ne oluyor. Kaç tane sohbette benim böyle efendim kısa devre yaptı bilmem ne attı trafo attı. Ya kalabalıklarda böyle oluyor öyle ki 100.000 falan. Bir konuşurdu Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri en uzaktaki kürsünün dibindeki kadar aynen duyardı. Bundan büyük keramet var ya. Bu nasıl bir ses? Ondan sonra bazı kere meleklere hitap ederdi. Bazı kere cinlere hitap ederdi. Melekler tabii biliyorsunuz bazı cinlere kuş suretinde. Havada o kadar kuşlar gelirdi ki aşağıdaki insanlar kadar kuşlar gelir. Böyle sessiz sükut dinlerler. Hiç kuş sessiz sükut durur mu ya? Bunu bütün ümmet naklediyor. Ondan sonra bazı kere kürsüden Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri böyle ileri doğru kürsüden çok yüksekte adım atardı. Böyle giderdi. Kaç adım atardı? Böyle 2, 3, 4, 5 havada havada. Öyle bir tecelli, bir cezbe, bir celal, bir heybet sudur eder. Konuşurdu. Geri gelirdi. Kürsüye otururdu. Bütün millet böyle görürsün. Bu kadar keramet gördükten sonra. Nasıl inanmayacaksın bu Allah dostuna sen ya? Ya. Sinek üzerine hiç konmazdı. Bağdat'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de hiç sinek konmaz. 10 hasletinden biridir yani. Öyle bir sıcak ortam Bağdat'ta, işte hurmaların olgunlaşma zamanı, sinek dolu. Millet sinekten şey oluyor yani. Rahatsız oluyor, taciz oluyor. Adamın biri de kürsünün önüne oturmuş. Ya herkes sohbet dinliyor. Bu da Abdülkadir Geylani. Sinek değdi değmedi, değdi değmedi. Yan geçti, es geçti. Böyle bakıyor. Onu kolluyor yani. Ya mübarek ayet hadis okuyor mübarek sana. Ahireti anlatıyor. Dünya ahiretin bütün menfaatlerini önüne sen ne işin var sinekle seni? Sinek kovalıyorsun. Döndü ona. Hiç adam ne diyecek orada o kadar sohbet. Evladım dedi. Bizim üzerimizde ne dünya pekmezinden bir eser var, ne de ahiret balından bir eser var. Bizim üzerimizde sinek ne arar dedi. Ya ne demek istedi? Ne demek istedi? Dünyayı pekmeze benzetti. Pekmez tabii bala göre daha değersiz. Ahireti de bala benzetti. Yani demek istedi ki bir adam dünya peşinde koşanlardan olsa onun pekmez gibi pekmeze sinek çok gelir yani. Öyle adama sinek konar. Bir adamın derdi ahiret olsa yani sırf cennet, huriler, gılman, villa, hizmetçiler, cennetteki nimetler onun için çok ibadet yapıyor, Kur'an okuyor, teheccüd kılıyor falan ama hep böyle sevap beklentisiyle. Tamam ki Allah rızası için oluyor ama sevap beklentisine girmiş yani. Onda da ahiret balı var. Bala da sinek gelir. Ama biz evladım, biz ne dünyacıyız ne ahiretçiyiz. Biz Allahçıyız Celle Celaluhu. Yani biz dünya için çalışmıyoruz. Ahiret beklentimiz de yok. Bana seni gerek seni diyenlerdeniz. Biz sırf Allah'ın rızasını kazanmak için çalışıyoruz. Onun için bizim üzerimizde ne pekmez var ne bal var. Yani demek istiyor ki ahiret için amel eden alimler, normal velilere de sinek gelir. Ama bizim gibi sırf Mevla'ya bağlı olanlara bizde ne dünya pekmezi var, ne ahiret balı var. Üzerimizde sinek ne arar? Abdülkadir Geylani menakıbı aman yarabbim. Kerametleri acayip, acayip, acayip, acayip. İşte ölüleri diriltmenin de nasip olduğu zatlardan biridir. Kerameten. Bütün kitaplarda var. Efendim Cevahirul Kalaidül Cevahir'de var. Yani bu eserler 800 senelik, 900 senelik eserler de var. 700-800 senelik eserler de var. Bütün mütevatir. Mahmut Efendi Hazretlerimiz de çok anlatırdı. Değil mi? Bir hanım getirdi çocuğunu tekkiye. Mürit olarak annesi verdi. Dedi bunu Allah'a ulaştırın yani manevi yolları açtırın işte seyri sülük dediğimiz. İşte şu kadar zikredeceksin, şunu yapacaksın, şu namazı kılacaksın falan filan. Bir zaman sonra o hanım geldi tekkede çocuğunu işte ziyaret etme. Baktı ki çocuğu şey yiyor. İşte arpa ekmeği falan böyle bir şeyler. Yani basit bir şeyler önünde var yiyor falan. Ha, biraz acıdı çocuğuna falan yani böyle işte. Baklava, börek veyahut da işte et but yok diye. Ama işte manevi yolda da sen şimdi İlerlerken seyri sürük yaparken riyazat lazım. Riyazat yani az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek yani. Öbür türlü de Mevla vasıl olamaz. Ondan sonra bir de Abdülkadir Geylani ziyaret edeyim dedi. Bir de onu ziyarete gitti. Bir de baktı tavuk yiyor. Ya kadın işte edebe riyat edemedi yani. Ya efendim dedi bu benim çocuğum orada kuru ekmek yiyorken siz burada tavuk yiyorsunuz dedi. Bu reva mıdır dedi. Allah Allah ya sen niye böyle konuşuyorsun evliya Allah? Tavuğu da bitirmişti mübarek kemikleri önünde duruyordu. Gumi biiznillah. Kemiklere dedi ki biiznillah kalkın. O kemikler hemen etkin nasıl ki Uzeyr Aleyhisselam'ın eşeğinin diriltildiği Kur'an'da var mı? Kemiklere et giydirdik. Fekesevnel azame lehme. Kemiklere et giydirdik. Ondan sonra efendim venzur ila himarike ve lineci aleke atel nas venzur ila uzam. Şu kemiklere bak bakalım. Uzeyr Aleyhisselam'ın gözü önünde. Bu Kur'an ya. Keyfeni nünşizühaz. Onları nasıl kaldıracağız? Kendi kendine kemikler böyle ayaklar. Yani iskelete dönüyor. Sümmeneksü alehma. Fekeseneler zahme değil. O çocuk hakkında. Ana karnak çocuk hakkında. Bu ayet bu merkebin dirilmesi hakkındaki Bekara suresindeki sümme neksûhâ lehmâ. Sonra o kemiklere et giydiriyoruz. E şimdi biz ne dedik ehl-i sünnetin kaidesini anlattık size. Bir peygamberin mucize olarak gördüğü ona gösterilen her şeyin bir veliye de keramet olarak bir velinin elinde tahakkuku düşünülebilir mi, inanılabilir mi, kabul edilebilir mi, mümkün mü, caiz mi, muhtemel mi? Evet. Ne farkı var? Mahmud Efendi Hazretleri'nden defaatle dinledim. Ama bütün kitaplarda kaynağını gördüm. Mütevatir ya. İmam-ı Yafi'yi zikrediyor. Koca İmam-ı Yafi'yi, Evliyaullah'ın reisi, İmam Demiri'nin şeyhi, bütün Evliya'nın şeyhi. İmam-ı Yafi'nin kitabı var. Menakib Abdülkadir, El Mefahir fi Menakib Abdülkadir. Abdülkadir gelen menakıbı hakkında ciltler dolusu kitap yazılmış. Öyle bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Ben de diyor ikinci binin müceddidi olarak bu makamda bu makamda iki tane makam var. Biri nübüvvet, biri velayet kemalatı makam. Ve nübüvvet kemalatı makamında münferidim. Tekim. Ama velayet kemalatı makamında Abdülkadir Geylani'nin vekiliyim diyor. Halbuki direkt icazet almamış ondan ama çünkü bu makamda diyor kıyamete kadar gelecek bütün veliler feyiz alırken Abdülkadir Geylani'den alırlar. Ama velayet, velilik makamında. Bir de nübüvvet kemalatı var. O makama çıkan veliler müstakilleşiyor. O ayrı bir şey. Onun için ne buyuruyor? Efelet şumusul evveliyine ve şemsuna ebeden ala ufkul ula la tahrubu. Geçmiş velilerin güneşleri battı ama bizim güneşimiz yücelik ufkunda asla batmayacak. Onun için İmam Rabbani Hazretleri bu beyti de mektubatta söylüyor. Bu beyt mektubatta. Ali Adelman Hazretleri okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Aziz Bayındır'a okudu bu beyti. Müridi eynema eynema istegâzeni uğizu ve levkâne fî berrin ve bahr. Benim müridim karada olsun denizde olsun. Nerede benden himmet istese Allah'ın bana verdiği tasarrufla, kerametle ona yardım ederim. Aziz Bayındır kabul etmiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Efendinin huzurunda Mahmud Efendi'ye gelmişti. Ya. Ayrılırken de elini tutmadı onun dedik. Evliya Allah'a itiraz eden, inkar eden ben elini tutmam. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin beyitleri var. Benim Erbaini Ceylaniye diye bir kitabım var. Kaçıncı Risalem şimdi rakam olarak aklıma gelmiyor. 40 salavat. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o 40 salavat. O kitap var ya, o kitapta ne ilimler. Başında da Abdülkadir Geylani Hazretleri hakkında biraz malumat var. Biraz bir menakıp yazdım. Onu okuyun yani. Allah dostlarına inanın. Allah dostlarına himmet isteyin. Ne dedi Aziz Bayındır? Ben hapisteyken 2012 yılında televizyona çıktı. Ne dedi? Abdülkadir Geylani'den himmet istiyormuş da böyle evliyanın tasarrufu varmış da kerameti devam ediyormuş da etmez mi? Çünkü esas insan ruhtur. Ölse ölenin ruhu ölmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiyse de işte akaid dersinde kavaidül akaidde anlattık geçen bu haftanın bu çarşamba dersinde. YouTube'dan izleyin. YouTube kanalımızda var. Ehl-i sünnet itikadı bu. Kemalat ruha aittir. Esas insan ruhtur. Beden ayrılınca ölürse ama ruh ölmüyor. Ya cennet bahçesine ya cehennem çukurunda. Peygamberin ruhu, peygamberliği devam ediyor vefatından sonra. Velinin de ruhu ölmüyor ki. Veliliği ondan alınmıyor ki. Veliliği devam ediyor. Zaten iş yapan ancak Allah-u Teala değil mi? Yaratan ancak Allah-u Teala değil mi? Sanki ölü bir şey yapamaz da diri bir şey yapabilir mi? Dili kılını kıpırdatabilir mi diriyim diye? Allah müsaade ederse yapıyor. Onun da ruhuna müsaade ederse yapıyor. Bunu İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım bile kabul ediyor. İbn-i Kayyım ki İbn-i Teymiye'nin gölgesinden daha çok ona uyan bir adamdır. Kitab-ı Ruh diye ruhla ilgili bir kitap yazmış. Bütün ibadetleri orada toplamış. Halid-i Bağdadi bile ondan nakil yapıyor. Rabıta Risalesi'nde. Ne diyor orada? Ebu Bekri Sıddık'ın ruhu gibi kuvvetli ruhlar, maneviyatta mükemmel ruhlar harplere katılır, orduları bozguna uğratır diyor. Yani bunu Vehhabilerin, Selefiler kendileri kabul etmiyor ama en büyük alimleri dediğimiz ağızlarından düşürmedikleri İbn-i Kayyim'in kitabında var. E çünkü bunlar tabi oldukları adamlara da inanmıyorlar ki. Çünkü bunlar hakkı reddediyorlar. Hakikati reddediyorlar. Onun için mesele ruha aittir. Kemalat ruha aittir. Ruh bedenden ayrılınca peygamberse peygamberliği bitmez ki. Evliyaysa evliyalı bitmez ki. İyi adamsa iyiliğinden ayrılmaz ki. Kötü adamsa kötülüğü ondan ayrılmaz ki. O ruhla beraber o vasfı. Onun için kardeşim sen ne anlıyorsun ya? O Aziz Bayındır işte meşhur şey. Benim hapisten çıktığımda bütün yollar tıkandı işte millet Allah razı olsun beni karşılamaya geldiler. 15'im dakika yarım saat bir saat 2 kilometreye gidemedik. Akşam namazı geçecek. En yakın camide durduk. Biz eve yetişiriz zannediyoruz. Maşallah millet doldurdu yolları bütün. Bana acımışlardı yani sevmelerinden dolayı geldiler orada beni karşıladılar. Ama orada ne demek nasip oldu fakire? Aziz Bayındır dedi ki hadi Abdülkadir Geylani'den dedi. Himmet istesin bakayım dedi. O hapisten çıksın bakayım dedi. Hadi kurtulsun bakayım dedi. O haftada çıktın mı? Bir sene yattım. Onun dediği işte birkaç gün sonra çıktım. Çünkü dedim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde himmet istedim tabii. Allah velilerine tasarruf vermiş. Ey Allah'ın dostları yardım edin. Ricalallah, ricalallah. E'inuna bi'avnillah. E'gizuna bi'gavzillah. Bu İmam Zeynel Abidin Es-Seccad, Ehl-i Beyt'in imamı, 12 imamın en büyüklerinden. İmam Zeynel Abidin ne demek? Ali Zeynel Abidin. Hazreti Hüseyin'in oğlu. Radıyallahu Teala. Muhammed Bakır'ın babası. Cafer-i Sadık'ın dedesi. Ne kadar geride. Hazreti Hüseyin direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torununun oğlu. Ey Allah'ın dostları yardım edin diyor. Himmet edin diyor. Marifetname'de geçer bu. Ali Adar Efendi Hazretleri çok okurdu bu beytleri. Efendi Hazretlerinden defaatle dinlemişim. Efendiye de tavsiye etmiş bunu. Ricalallah, ricalallah. E'inuna bi'avnillah. Ya. Allah'ın yardımıyla, Allah'ın size verdiği izinle, Allah'ın size verdiği müsaadeyle. Allah yaratmadan bir şey olur mu ya? Ama dostlarıma tasarruf verdim buyuruyor. E Kur'an'da da bunun delili var. Sen ne zannediyorsun? He? Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'a Züleyha validemiz musallat olduğunda levle ra burhane Rabbi. Rabbisinin delilini görmese Yusuf da ona meyledecekti. Ama Allah'ın burhanını gördü. E nedir o? Git bütün tefsirlere bak. Bütün tefsirler. Mutezile bile kabul ediyor. Bütün ehli sünnet tefsirleri. Hepsi ne diyor? Yakup Aleyhisselam ona zuhur etti. Babası Kenan ilinde, o Mısır'da. Ki Yakup Aleyhisselam kardeşleri o öldü dediler. Yakup Aleyhisselam ölmediğini biliyordu ama çünkü Azrail Aleyhisselam'ı gördüğünde sormuştu. Canını aldın mı diye. Bilmiyorum demişti. E bilmiyorsa nasıl? Azrail Aleyhisselam bilmediği kim öyle bilir? O haberi var ama nerededir, ne haldedir? Bak Yakup Aleyhisselam'ın ruhaniyeti geldi. Duvarda zuhur etti. Böyle parmaklarını ısırıyor. Bütün tefsirler bunu yazıyor. Hadis-i şerifler kaynaklı. Böyle. Yani hadis-i şerif demeyeyim de İbn Abbas yani sahabeden geliyor. Bu sahabe de kafasından bunu söyleyemez ki. Bunlar merfu hükmündedir bu rivayetler. Çünkü sahabe-i kiram bunu nasıl diyecek? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duymadan. O kadar geçmiş bir haberi. Parmağını ısırıyor. Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki oğlum diyor sen peygamberler divanında yazılmışsın. Nasıl böyle bir şeye meyledersin? Diyor. Hatta Yusuf Aleyhisselam tabii fiili olarak hiçbir şey yapmadı ama içindeki o istek ve temayül geçmeyince Yakup Aleyhisselam geldi. Yani o duvarda da gözüküyordu. Göğsüne bir vurdu. Bak sadece görünme değil. Göğsüne direkt vuruyor. Göğsüne bir vurdu. Yusuf Aleyhisselam bütün şehveti parmak uçlarından beri bütün vücudundan çıktı gitti. Benim Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye kitabım var. Ondaki ilimler, marifetler, tasavvufi, Hikmetler hiçbir kitapta toplanmaz. Efendim sen emretti bana onu yaz diye. Aziz Bayındır'a reddi olur. Şaheser oldu. Böyle Arap alimleri Arapçaya çevirsek diyorlar yani. Ben de çevirelim dedim yani. Çünkü Arapçada da diyorlar. Yani rabıta risaleleri var da. Bu kadar kalor 400-500 sayfa. Hepsini cem eden bir şey yok. Ne kadar önemli. Ya orada var bunların hepsinin delilleri, kaynakları. Biraz merak edin ya. Biraz okuyun. Biraz ilimle uğraşın sizin. Nedir işiniz bitti ya? İşiniz mi bitti sizin ya? Bilmem ne şov, bilmem ne şov. Açık oturum, haber, reklam. Kardeşim nedir ya? Aldınız elinize cep telefonlarını, internete giriyorsunuz. Oradan çık oraya, oradan çık oraya ya. Hiçbir marifet kesbetmeden, maneviyat kazanmadan, velilik nedir bilmeden Allah bizi bu dünyaya niye gönderdi kardeşim? Allah'ı bilmek, tanımak için. Dostlarını tanımadan Allah'ı nasıl tanıyacaksın? Kani zevk-i irfan, sirri vicdan, kani mi'raci ruhani beycan. İsmet Garibullah Hazretleri diyor. Ya sen Allah'a manen ruhun miraç yapmak için gönderildi. Allah'ını irfan demek marifet, Rabbini tanımak için, bunun zevkini tatmak için gönderildi. Ne diyor? Kim ki bunda arifi hak olmadı, ta ebed bigane kaldı, bulmadı. Efendim senin çok okuduğu bir şey. Yani dünyada Allah'ı tanımayan, ahirette ebediyen Allah'ı tanıyamaz. Niye? Cehennemde mi tanıyacaksın? Ateşle tanışınca mı tanıyacaksın? Burası Allah'ı tanımanın yeri ve ma halaktul cinne vel insi illa liya'budun. Cinleri insanlar ancak bana ibadet etsinler. Ne mana verdi İbni Abbas buraya baş müfessir? İlla liya'rifun. Beni tanısınlar diye yarattım diyor. Mevla kendisini tanıyarak kazanalım diye bizi yarattı. Allah neyle tanınır kardeşim? İtikat dersleriyle tanınır. Esma sıfat efal ilahiye dersleriyle tanınır. Kavadül akaid dersi onu anlatıyor. Kur'an'la tanınır. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvufla tanınır. Bu velileri tanıyarak tanınır. Sen ne diyorsun? İlahi diyor Abdullah el-Herevil Ensari. Meşayihin şeyhidir bu. Mektubatta geçer İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bayram Hoca rahmetli şehit hocamız öyle derdi. Meşayihe kan veren zat. Abdullah el-Herevil Ensari. Ebu Ayyub el-Ensari'nin torunlarından. Çok eski dönem tabii. Kimin müridi? O kimden yetişti? Ebu'l-Hasen'i Harakani'den yetişti. Onu görmeseydim Mevla'yı tanıyamazdım. Şüpheden kurtulamazdım. Dünyanın en büyük alimiydi o zaman. Fakat diyor zahiri ilim yetmiyor. Zahiri ilim yetmiyor. Ebu'l-Hasen'i Harakani yetiştirdi onu. Abdullah el-Herevil Ensari. Mektubattaki sözü. Ne diyor? İlahi ma zellezi. Cealte evliyake bihaythu. Men arafavun ve vecedekevun malem yecid kelem yarifun. Söze bak söze. Ey kurban olduğum ilahım diyor. Sen bu velilerini dostlarını ne şekilde soktun ki? Onlara ne hal verdin ki? Kim onları bulursa seni tanıyor. Ama seni tanımadan da onları tanıyamıyor. Bir haysu men arafım, kim onları tanırsa vecedeke seni buluyor. Yani senin rızana eriyor, manevi vuslata erişiyor. Ama ve malem vecid kelem ya Rabbi. Ama seni bulmadan da onları tanıyamıyor. Çözebildiniz mi? Çünkü Allah'a bulunca, ulaşınca o zaman Allah katında mürşidinin makamını anlıyor. O zamana kadar anlamıyor. Ama mürşidini zahiren bulmadan, buluşmadan, sohbetine erişmeden de Allah'ı bulamıyor. Yani ne gibi derdi Efendi Hazretleri anlatırdı kattesallahu aleyhi ve sellem. Sen bir adamı buluyorsun. O adamın padişah nezdinde, cumhurbaşkanı diyelim nezdinde ne kadar itibarı var bilmiyorsun. Ama onunla muhabbet ederken, şöyle derken, bu ederken laf laf açıyor bilmem ne. Ya diyorsun benim başbakanımdan veya cumhurbaşkanıyla bir işim var, görüşmem lazım ama nerede? Vesilem yok, aracım yok. Aracısız bir yere gidiliyorum. O da diyor ki sen takıl bana diyor, ben sana diyor götüreyim diyor, görüştüreyim diyor. E senin de başka bir çaren yok veyahut alternatifin yok ki. Bir ümit. E tamam ya, nasıl yaparsın bakalım diyorsun. Sen bundan yolda gidiyorsun. Veyahut da şu gün şurada buluşalım, oradan şuraya gidelim diyor. Gidiyorsun, buluşuyorsun, gidiyorsun. Fakat adamla tanışmışsın, adamın kendine göre bir vasfı var diyelim. İl başkanıdır, ilçe başkanıdır. Bilmem şurada şucudur, bucudur. Bir vasfı var ama ya bunun şimdi Cumhurbaşkanı nezdinde, padişah nezdinde ne kadar itibarı var sen ne bileceksin? Yolda da böyle bayağı bir samimi, muhabbetli, ha ha hi kakarak ikiri gidiyorsun. Yani çok da edebe riayet etmiyorsun. Neden? E bilmiyorsun ki adamın itibarını. Tahmin edebilirsin biraz. Ama hakikati nasıl anlayasın? Şimdi sen o adamı bulmasaydın, vesile edinmeseydin, aracı edinmeseydin, padişahın huzuruna sen çıkabiliyor muydun? Çıkamazdın. Tamam. Kim onları tanırsa seni bulur diyor. Çözüldü burası şimdi. Peki ne zaman padişahın huzuruna girdin? Bir de padişah kalktı buna ayağa. Oo, başımın efendim tacı, gönlümün ilacı, efendim nur aynım falan diye iltifatlar yağdırıyor. İşte vezirim, sadrazamım falan. Oo. Sen bu sefer ne yapıyorsun? Bir toparlanıyorsun. Ya adam padişahın yanında ne kadar itibarlıymış. Biz de adama elense çektik ya. Onu tanımasaydın padişahı bulamayacaktın. Ama ya Rabbi bu senin dostlarını ne halde kıldın ki? Kim onları tanırsa seni bulur ama seni bulmadan da onları hakkıyla tanıyamaz. Çünkü neden? Padişahı tanıyınca, padişahın ona ne kadar değer verdiğini görünce şimdi sen padişahın yanına gitmeden bunu nereden anlayacaksın? Sen Mevla'yı bulmadan, bilmeden o zatın makamını nasıl anlayacaksın? Anladın mı? Seni bulmadıkça da onları tanıyamaz. Söz budur. Onun için Mürşid-i Kamil ittikaz edinmek lazım. Ben Mürşid-i Kamil bulamıyorum. Aradım, ettim, şudur budur. O zaman Salavat-ı Şerife'ye çok devam etmek lazım. Benim şu 10-15 tane Salavat-ı Şerife kitabım var. Salavat-ı Şerife'ye çok devam edilirse Allah Teala mürşid buldurur. Eğer nasip değilse bulamıyorsan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetine rabıta ederek, iltica ederek salavat-ı şerifeye devam edilirse gerçek manada mürşit bulamayanlar için salavat-ı şerife mürşit makamına kaimdir. Meşayih böyle söylemişler. Ama tabii şu anda dünyada mürşit yoktur denemez. Ama çoktur da denemez. Hele şeyhim diye çıkan o kadar sahtekar var ki yol kesen eşkıyadan, teröristten beter zararlıdırlar. Tehlikelidirler. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Şeriat fasleder bu işi yani. Kur'an, sünneti, fıkhı iyi bileceksin. Akaidi, tasavvufu iyi bileceksin ki adamın sözleri şeriata uyuyor mu, uymuyor mu? Eğer şeriata muhalif bir işi varsa, havada uçsa inanmayacaksın. Denizde yürüse inanmayacaksın. Kün talibel istikameti, la talibel kerameti. İstikamet arayacaksın, keramet aramayacaksın. İstikameti varsa el istikame aynül kerame. Şeriatı doğru yaşaması kerametin ta kendisidir. Hele böyle bozuk bir zamanda Kur'an'ı sünneti hakkıyla tabi olmak kadar büyük keramet olabilir mi? Mevzu budur. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne kadın gitti ne dedi? Ya dedi benim oğlum kuru ekmek yerken Efendi Hazretleri bu reva mıdır dedi böyle tavuk yiyorsun ya. Abdülkadir Geylani Hazretleri kaç sene ot yedi sırf ot yedi? 15 sene. Kaç sene çöllerde yaşadı tek başına ibadet yaptı? 15 sene. Sen Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Rabbini bulmak yolunda çektiği cileleri, riyazatleri, mücadeleleri biliyor musun? O makama gelmek için. Sen şimdi yeni bir ateş tutuştururken kalbinde Allah aşkını mel aşku illa şu'letun kad ahrakat küllel vera gayrel habibil baki diyor İmam Rabbani. Ebedi dost, gerçek dost Allah'ın dışında ne varsa ilahi aşk onları yakıp kül eden sade Allah'ın sevgisini kalpte bırakan bir ateş kıvılcımıdır diyor. Şöyledir diyor. Şimdi sen bu ateşi tutuştururken kalpte masivayı yakacak Allah'tan gayri dertleri, düşünceleri, tasaları, teallükleri, ilgileri, alakaları, teallukat-ı şettaları, muhtelif düşünceleri, işten, güçten ayrılacaksın, çoluk çocuğu aç bırakacaksın demedik. Elin işte, gönlün eşte olacak. Kalbi Mevla'ya bağlayacaksın. Kalp Mevla'nın evidir. Oraya başkasını koymayacaksın. Ama işlerini de yapacaksın. Tasavvuf budur. Tarikat anlayışı budur. Yoksa millete yük ol, karıyı boşa veyahut da karıyı çoluk çocuğu aç bırak, kendin gel tekkede yat aşağı. Ondan sonra ben tarikat hırsı yapıyorum. Ya burada bu kadar mesuliyetlerim var. O zaman haramdır. Bunu mu söylüyoruz yani? Ama kalpte Allah'tan gayri düşünceleri, dertleri, itimatları, ona buna güvenmeleri, ondan bundan korkmaları, bunların hepsini terk edeceksin de kardeşim. Nasıl oluyor la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. O zaman ümit edilecek de yok. O zaman korkulacak da yok. O zaman itaat edilecek de yok. Ancak Allah'ın müsaadesiyle Resulüne itaat var. İşte ana babaya itaat var vesaire. Bu manaları mülahaza ederek, bu ateşi tutuştururken, sen şimdi efendim çıralarla odunları veya kömürü tutuşturuyorsun. Bunu tutuştururken yeni başladığında bunun üzerine bir su serpsen veya bir üflesen veyahut bir rüzgar esse, onun için ne yaparlar? Rüzgar esmesin diye falan böyle etrafını bir çevirirler baştan. Hemen söner. Zayıf. Ama başlarsa, tutuşursa, yanmaya başladıktan sonra rüzgar esse o zaman ne yapar? O zaman şeyi artırır. Daha iyi yandırır yani. Yanmayı artırır. Ama baştan eserse söndürür. Ne diyor Mevlana? Su geminin altında olursa ne kadar fazla su varsa o kadar iyi yüzdürür. Ama su geminin içine girerse o kadar çok çabuk batırır. Dünya sevgisi kalbe girerse adamı helak eder. Ama dünya malı elde olursa İslam'a yarar. Fakir fukaraya yardım eder. Bütün insanlara iyilik eder. Tamam. Ama kalpte olursa o mal sevgisi, o zaman adamı helak ederdin, delimandan çıkarır. Ni'mel malu salih li racul salih. Sahih hadis. İyi adam için iyi mal, helal mal ne güzeldir. Bunun gibi. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri ne dedi? Tavun kemiklerini. Kumi biiznillah. Kalk dedi biiznillah. Biiznillah. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ve uhyil mevta. Biiznillah. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Ölüleri diriltiyorum. Diriltiyorum diyor bir de. Allah diriltiyor da demiyor. Diriltiyorum diyor. Ama neyle? Allah'ın yaratmasıyla, izniyle, müsaadesiyle. Mesele budur. Mucize neyse keramet odur. Dirilten Allah'tır, yaratan Allah'tır. Bunu anlamayan ahmaktır. Ne konuşuyorsun? Kalk dedi. Kemikler böyle iskelet oldu yani. Orada tabakta. Et üzerine geldi. Hemen kalktı, candı, tavuk gidiyor. Hanım kardeşim dedi Abdülkadir Geylani Hazretleri, senin oğlun şu makama gelsin, o da tavuk yesin dedi. Yani ne demek istedi? Şu anda onda seyri sülük yapıyor, manevi yola girmiş, nefsiyle mücadele ediyor, kalpte ilahi aşk ateşini tutuşturuyor. Şu anda nuru zayıf, kuvvetli yerse çok su içirtir. Çok su içerse çok uyku getirtir. Çok uyku getirtirse ibadetler kalır. Nasıl Allah'a ulaşacak? Teheccüd namazını kaçıran, gece ibadeti olmayanın ruhu ölüdür, kalbi ölüdür. Bütün meşayih ittifak etmiş. Çok yiyen, çok içen nasıl teheccüd kalksın? Zaten Mahmud Efendi Hazretleri gibi benim gördüğüm veliler, işte Şeyh Muhammed Zekeriya el-Bukhari, Şeyh işte efendim Hacı Salih Efendi Hazretleri gibi, yani az yerler bunlar, çok yemek yemezler, çok az. Bir tabak, iki tabak günde, bir öğün, iki öğün. Ama mesela şimdi Hürşit Efendi vardı, Allah rahmet etsin, kabri nur etsin. Ya sen onun yediği yemeği yesen, üzerine de bir lenger böyle ibrik dolusu ayran. Ayran ne yapar adamı ya? Ben uyku yapmasın diye yoğurt yemiyorum ya. Bir tabak yoğurt yemiyorum. Böyle böyle. Bu da kaç tabak yemeğin üstüne. İri yarı mübarek. Resul Hoca öyle derdi. Rize'de bizim yanımızda kaldı birkaç ay ben talebeyken. Yahu dedi, bu Hürşit Efendi'den keramet istemeye ne gerek var? Niye? E bu kadar yemeğe sen ye. Peşine de bu kadar ayranı sen iç. Ertesi gün kalkabilirsin. Bırak sabahını, git teheccüd namazına. Sabah namazına. Ertesi gün kalkabilir misin bakalım? Gece 2 oldu mu 2-3'ü geçmez. Tabii geceye göre değişir yani. Kısa geceler var, uzun geceler var. E şimdi imsak oho gitmiş 6'ya 6.30'a. Öyle olduğu zaman tabii ki 3'te de kalksan oho 3-4 saat teheccüd kalıyor. En kısa gecede bile 2'de kalkar. Ya o kadar her gece yani bizim bildiğimiz o 40 sene 50 sene bir teheccüd kaçırmamış. Bir teheccüd. Ya o kadar yemeği yiyip ayranı peşine içen adam 2'de nasıl kalkar teheccüde ya? O kadar ağır vücut. Sabaha kadar namaz ağlamak ağlamak. E biz bile gördük bunları ya. E demek ki kardeşim ateş zayıfken üstüne odun atılmaz yani. Ateş kuvvetlenince ne kadar odun atarsan at. E demek ki maneviyatta Abdülkadir Geylani 15 sene, 20 sene, 30 sene uyuma yok, yeme yok, içme yok. Sadece ot yiyerek ölmeyecek kadar ya. Ot, ot. Nerede görmüş et? Ama o makama geldikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavuk yerdi, helva yerdi yani. Şimdi burada bunlar haram değil ki. O makama geldikten sonra mübarek bir tavuk yiyor orada. Bu da diyor ki ya, hanım sen bu evladını bana Allah'a vasıl etmem için getirmedin mi? E getirdim. E bu işin yolu buradan geçiyor. Ben onu yola soktum. Seyri sülük ne demek? Teslik de denir. Teslik ne demek? Manevi yola, yolda yürütmek. Ben şimdi bunun kaidesi bu. Ben senin oğluna tavuk vermeye mi cimrilik ediyorum? Tekkede. Ama bunları yerse yani ateşi daha yeni tutuşmuş kalbinde efendim şehvet harekete geçer. Şehvet harekete geçince onu bastıracak bir durumu yok. Evli değil. Ondan sonra aklına takılır. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek ne yapar? İnsanı Mevla'ya yaklaştırır. Ama o makama geldikten sonra da senin oğlun da dedi bu makama gelsin. Ondan sonra istediğini yesin. Kadıncağız özür diledi gitti. Anladı tabii meselenin sırrını. Onun için yani Evliyaullah'ın hallerine itiraz. Allah dostları, Allah'ın velileri. Onlar ne çileler çekiyorlar. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri teheccüd kaçırmış mı? Gece uyumuş mu? İbadetsiz geçirmiş mi? Onun virtleri, onun zikirleri, onun salavatı, onun evradı bir güne bir geceye sığar mı ya? 24 saat okusan yetmez. Hepsini yapıyordu. Nasıl yapıyordu? Sen o kadar tavukları, etleri, butları götür bakalım. Ondan sonra nasıl uykun geliyor, nasıl rakabet bastırıyor. Ondan sonra bütün virtlerin, zikirlerin kalıyor gidiyor. Ben kendimden biliyorum yani. Biraz bir şey yesem mahvoluyorum. Çünkü bizim ateşimiz zayıf. Belki de ne bileyim hiç kıvılcım başlamış mı başlamamış mı onda da ihtilaf var. Allah cümlemizi aşkı ilahiyle kalplerimizi mamur eylesin. Amin, amin, amin. Ya şimdi İbni Ebi Asun'u anlatıyor. Şeyh Abdülkadir diyor o Yusuf Emedani'nin o sözünden sonra diyor. Allah'a yakınlık makamlarında ne kadar açtı, açtı, açtı. Avam havas icma etti. Bütün umumi hususi, bütün ulema evliya ittifak etti. Bütün onun vaktindeki veliler onu ikrar etti. İbnül Cevzi ya Hanbeli ulemasının en büyüğü. En büyüğü. Bir sohbetine gitti. Allah Allah. Bir ayeti tefsir ediyordu Abdülkadir Geylani Hazretleri. Büyük bir alim de İbnül Cevzi'nin yanında oturmuş. Nasıl buluyorsun dedi sohbetini dedi. İlmi konuşuyor dedi. Bir mana söyledi. Sen biliyor muydun bu mana? Biliyorum dedim. 40 tane tefsir yaptı. 40'ında da İbnül Cevzi dedi ki İbnül Cevzi ne demek ya Zadül Mesir sahibi ki Zadül Mesir filmi tefsir hulasa muhtasar kılmış onu. Daha yüzlerce ciddi kitap yazmış İbnül Cevzi. O muhtasarı yani dünya kadar tefsir de yazmış. Tam biliyorum biliyorum. 40'tan sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri bir manalara geçti. Ya bu ilmi ledünden dedi bu dedi. Ne ilimler var bunda? Ya sen bütün ulema kabul etti onu. Şimdi Abdülkadir Geylani Bağdat'ta velayetini ilan etti ve bütün evliyaullah boyunlarını efendim eğdi. Onun makamını kabul etti. Allah Teala birine bir makam verse nasıl kabul etmez? Sen kimsin? Şimdi İbnü's Sekka. İbnü's Sekka'ya ne demişti Yusuf Emedani Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu'l-Aziz? sende küfür ateşinin, kafirlik ateşinin üzerinde alevlendiğini görüyor. Bakalım ne olmuş. İbn-i Sekka şeriat ilimleriyle meşgul oldu. Tasavvuf ilimleriyle değil de şeriat ilimleri makbul. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, ilmi, kelam. Meşgul oldu, meşgul oldu. Çok yükseldi. İlimde zirveye çıktı. Kendi zamanında bulunan alimlerin ki Bağdat ya Bağdat. Bütün dünyanın en büyük uleması orada o zaman. İlk serisinden üstün oldu. Faik oldu. İlk serisinde. Ya o zamanki ulemanın ilk serisinden üstün olmak ne büyük ilim ya. Sen ne konuşuyorsun? Ondan sonra münazara ilminde münazara karşılıklı tartışma. Fıkhi bir konuda münazara. İlmi kelam konusunda münazara. Tabi o zaman biliyorsunuz Mutezile var. Öbür batıl mezhepler var. Bu tabi ehli sünnet. Üzere Nizamiye medreselerinden mücaz adam. Ehli sünnet üzere. Fakat tabi diğer muhaliflerle de münazara ediyor falan. Bütün ilimlerde bak bütün ilim diyoruz. Bütün ilim ne demek yani? 12 ilim var diyelim mesela. Yani alet ilimleri var. Sarftır, beyandır, bedidir, mantıktır. İşte efendim vesaire. Tefsir, hadis, fıkıh işte sayıyoruz. 12 ilim. Bütün ilimlerin, ilim dallarında o kadar üstün oldu ki adı çıktı. Neyle adı çıktı? Kim onunla hangi konuda tartışmaya, ilmi münazaraya tutuşursa hüccetini keser. Yani adamın ayaklarını yerden keser. Bir delil getirir, onu bitirir. Dünya çapında meşhur oldu yani. İslam aleminde. Çok fasıh lisan sahibi, çok acayip düzgün Arapça konuşuyor tabii o zaman. İlim zaten Arapça. Ondan sonra şeyi de, sureti de çok güzel. Böyle yani giyimi kuşamış da sarı cübbesi falan. Halife bunu haber aldı. Abbasi dönemi. Halife bunu haber aldı. Meclisine çağırdı. İkram etti. Sonra münazaraya tutuşturdu. Halifelerin huzurunda bu konular çok olur. Bazen perde arkasında, bazen açıkta mezhep alimleri vesaire o konudaki ihtisas sahiplerini önlerinde tartıştırırlar. Onlar da onun için çok kültürlüydüler tabii. O zamanki halifelerdeki ilim, kültür, sen ne diyorsun? Abbasi halifelerin edebiyat zirve yani. Hadis ilminde bile birçoğu senet isnat sahibiydi. Zaten Hazreti Abbas'a dayanıyor soruları. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisleri falan senetli zikrederlerdi böyle yani. Harun Reşitler, şunlar bunlar. Çok alim idiler. Efendim, halife onu işte ya kendine yakın etti falan. Sonra Rum kralı, yani o zaman Bizans, İstanbul, tabii İstanbul fethinden çok sene evvel, Rum kralının patrikleri var biliyorsun, rahipler, meşhur burada şeyler. Bizans'ın rahipleri çok meşhur. Efendim Hristiyanlık ilminde böyle üstün bilinen, dünyadaki Hristiyanlık aleminde. Halife dedi ki bu ilimde çok zirveye çıktı. Onun için bunu kimse bastıramaz. Ben bunu Rum hükümdarına, işte o zaman Rum hükümdarına şey deniyor, Herakl deniyor. Ona göndereyim. Lakabı Herakl yani ismi değil. Göndereyim. Ondan sonra ne yapsın? Oradaki rahiplerle ben bunu tartışmaya tutayım. O tartışma neticesinde efendim bu onları yenerse rahiplerden iman eden olur, Müslüman olan olur. Bazı kere Rum hükümdarı bile Müslüman olabilir. Onun için tebliğ yani İslam'ı davet için İslam halifesi Rum hükümdarına gönder. Rum kralı tabii o zaman halife, İslam halifesi çok güçlü. Onun teklifi üzerine onu tabii kabul etti. Elçiye zeval yok zaten ona tabii o da hürmet etmek zorunda. Padişahın, halifenin adamı. Ondan sonra baktım. Çok ilimde fenleri var, fesahati var, düzgün konuşması var, düzgün şekli var, kılığı var, kıyafeti var. Çok hoşuna gidiyor. Beğendi onu. Herakl. Yani o zaman. Bütün keşişleri, kıssis yani şey, şimdi keşiş deniyor işte. Kıssisleri, Hristiyanlığı, Nasraniyeti en iyi bilen rahipleri hepsini topladı. Yani işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hak olduğu, İslam'ın hak olduğu, İsa aleyhisselam'ın şeriatının neshedildiği vesaire konularda tartışma açıldı. Bu tartışma ve münazara neticesinde İbn-i Sekka denen alim bütün Hristiyan ulemasını ile münazara etti, onları susturdu, iskat etti, hepsi aciz kaldılar. Hiçbir cevap veremeyecek hale geldiler. Hal böyle olunca Rum kralının nezdinde İbn-i Sekka'nın değeri itibarı çok arttı. Çok artınca İbn-i Sekka'nın da imtihanı çok arttı, fitnesi çok arttı. Çünkü şimdi Rum kralının sana itibar etmesi şudur budur. Sarayda itibar görüyor, bayağı kalıyor. İşte halife de onu tabii çağırmıyor. Çünkü orada hani itibar görürse, şuysa buysa işte İslam'a faydası olur. Efendim insanlar İslam'ı anlarlar. Belki ne demek Bizans sarayında itibarlı olmak? Yani İslam'a, dine bir hizmeti olur diye bunlar bekliyorlar. O da orada efendim yaşarken, bakılırken neyse, hükümdarın kızı, bu olmuş, yaşanmış olay. Bütün kitaplarda mütevatir. Hükümdarın kızı buna göründü. Yani göründü derken işte yanına geldi. Bir mecliste, şurada burada. Bu şey işte kalp. Fırıldak. Birbirine aşık olur. Birine bir tutulur. Helak olur gider. Ondan evvel, geçen dersten de evvelki derste mesela. Geçen derste de bir tane herhalde söyledim. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ondan evvelki bir iki derste de geçti. Bu perşembe yapıyordum işte o zaman. Derslere bakın yani. Oralarda var. Hristiyan'a aşık olup da ölürken Hristiyan olan, bari dünyada kavuşamadık, ahirette Hristiyan olayım da cehennemde buluşuruz dercesine Hristiyan olan. Kadın da ona aşık olmuş. Ya ben de Müslüman olayım da bari. O son nefeste Müslüman olarak ölüyor. Bu alim son nefeste Hristiyan olarak ölüyor. Neler? Neler? Neler? Okuduk. Ne tehlikeler, ne fitneler, ne imtihanlar. Bir hoşuna gitti o hükümdarın kızı bunun. Bir beğendi, bir beğendi. Fitnelendi. Kalbine bu işte, kalp bir şeyin sevgisini sünger gibi içerse daha bekle ki o ondan çözülsün. Çözülmez. Çok tehlikeli bir şey yani. İzâmel kalbu yeşrab hübbe şeyin felâ te'mel lehu anhun sırâfâ. Kalp bir şeyin sevgisini çekerse içine sünger gibi daha bekleme ki o ondan döner. Kurban olduğum Allah'ım, senin sevginden, Resulün sevginden, velilerin sevginden, salihlerin sevgisinden, başka bir sevgiler, düşmanların sevgilerini kalplerimize içirme ya Rabbi. Nasip etme ya Rabbi. Bizi helak etme ya Rabbi. Bizi fitnelendirme ya Rabbi. İmanımızı aldırma, çaldırma ya Rabbi. Son nefese kadar ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım. Günahlarımız yüzünden bizi helak etme. İmanımızı bize bağışla ya Rabbel alemin. Velilerine itiraz ettirme ya Rabbi. Kerametlerini inkar ettirme ya Rabbi. Dostlarını karşı getirme ya Rabbi. Muhabbetlerinden mahrum etme ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allah'ım salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bir gün işte muhabbet esnasında krala dedi ki, aslında Hristiyan kızla evlenmek İslam'a göre caiz. Kız verilmez, kız alınır. Dedi ki, bu kızınızı dedi benden evlendirir misiniz dedi. Kız da tabii bekar. Evlendirir misiniz dedi. Hükümdar dedi, yani bakalım edelim falan. Bir zaman sonra geldi dedi ki ona, illa tetenassara. Ya dedi, bizim dinimiz Nasraniyettir, Hristiyanlıktır. Biz bu işin bayrağını çekmişiz. Onun için sen Hristiyan olsan, bizim dine geçersen evlendiririm dedi. Yani Rum kralının kızı ya. Evlendirmem de demedi. Fitne yaşındık bu. İmtihan ya. Bu da düşüneyim, edeyim derken o aşk, o sevgi, o kıza tutkunluk. Hey Allah'ım ya Rabbim, ya mukallibel kulub. Hey kalpleri istediği tarafa çeviren. Sebbit kalbi ala dini. Kalbimi dinin üzere sabit eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye söyledi bunu? Her akşam namazının sünnetinden sonra bu duayı okurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her. bizim duaların kitabında var da işte üçüncü ciltte çıkacak ezkar olarak. Eski dualarında zannediyorum sen vardı. Allahümme ya mukallibel kulub. Ya musarrifel kulub da var. Sebbit kalbi ala dinik. Kalbimi dinin üzere sabit eyle. Ne tehlikeli bir şey ya. Kalplerim evliya anında döndürür. En büyük evliya bir anda gavur olur. En büyük gavur bir anda evliya olur. Görüyoruz bunu yaşanıyor. Peki dedi Hristiyanlığı kabul ediyorum dedi. Eyvah. Allame-i Cihan ya. İslam aleminin en büyük alimi ya. Ondan sonra kızla evlendi. Gel zaman git zaman çok ağır bir hastalığa tutuldu. Öyle bir hastalık ki herhalde böyle insanlara da yaklaşamayacağı bulaşıcı gibi de bir durum. Allah verdi belasını. Ondan sonra bunu pazara attılar. Yani çarşıya bıraktılar. Saraydan da çıkarttılar. Görüyor musun? Hasirat dünya ve ahiret. Dünyayı da kaybetti, ahireti de kaybetti. E bari dön Müslüman ol. Attılar seni sokağa. İslam'ı biliyorsun. Tevbe kapısı açık. Can boğazdan çıkmadan Allah kabul eder. E nasip olacak mı bakalım şimdi? Nasip olacak mı? Attılar çarşı şeye, sokağın ortasına. Bıraktılar. Ondan sonra ot yok, ocak yok, yemek yok. Açlıktan perişan. Ondan sonra azık istiyor. Yani milletten dileniyor yani. Böyle pazarın kenarında oturmuş. Zaten çökmüş bir bedeni perişan. Bu duruma geldi. Kimse de ne bir ekmek veren var, ne bir yanmış kabuk atan var. Hiçbir şey diyen yok. Suratı kapkara, üzüntülü, mahzun, perişan. Tanıyanlardan biri anlatıyor. Onu tanıyanlardan biri buna rastladı. O zaman Bağdat mesela bu ticaretler devam ediyor. Bağdat'ta bu adam dünya çapında bir münazaralar yapmış. Tanınan adam. Bağdat'taki şuradaki buradaki adam Bizans'a geliyor. Kapılar açık, çarşı pazar açık. İşte ticaretler var yani. Bizanslılar da Bağdat'a geliyor. Yani şeyler, Rumlar da geliyor mesela. Oralarda hep Bağdat'ta o zaman Yahudi de var, Hristiyan da var yani. Yani o dönemler. İmam-ı Azam döneminde de vardı. Efendim, tanıyan biri yolda ona rastladı. Dedi mağara, sen misin? Benim. Nedir bu halin? Dedi fitnetün hallet bi. Büyük bir fitne, büyük bir musibet, büyük bir bela vurdu bana. İçime işledi. Ya de. Dedi ki, hiç Kur'an'dan bir ayet ezbere biliyor musun? Aklında Kur'an'dan bir ayet kaldı mı dedi. Eyvah, şu hale bak. Hafızlık nerede bütün? Ayetleri ezberlemiş, hadisleri, kitapları yutmuş adam ya. İbn-i Sekka. O tanıyan dedi ki, hel tahfazu şeyen minel Kur'an. Kur'an'dan bir şey ezberinde var mı? Var dedi. Bütün Kur'an silinmiş ezberinden. Silinmez mi adam Hristiyan olmuş olmuşu kaç sene? Bütün Kur'an şurada birkaç ay hatim yapmasa hafız unutur be. Kur'an-ı Kerim iplere bağlı deveyi saldığın vakit kaçmasından daha hızlı kaçar diyor hadis-i şerif. Eşeddü tefellüten minel ibli fi ukulya. Yani çabuk ezberden çıkar. Devamlı okumak lazım. Bir ayet kalmış. Hangi ayet kaldı dedi? Rubbema yeveddüllezine keferu levkânü müslimîn. Allah Allah. Hicr suresinin efendim ayeti kalmış. Manası ne? Kafirler çok isteyecekler ki keşke Müslüman olsaydılar. Ayete bak ya. Yani cehennemde yandıkları vakit Müslümanlara laf atacaklar. Ya diyecekler ki Müslümanların günahkarları da bir miktar yanmak için cehenneme atıldığı zaman birbirlerini görecekler. Aynı derekede değiller ama konuşma var aralarında. Ya siz de Müslümandınız, ne farkımız kaldı? Siz de cehennemde yanıyorsunuz. Biz de cehennemde, biz de kafirdik. Müslümanlığınız sizin neyinize yaradı? Bu sözü deyince gayretullah dokunacak. Allah Teala kıskanacak imanlılar. Ne kadar da günahkar olsalar. İşte o zaman nida edecek bunlar. Bukhari hadisinde var. Ehricu minen nari. Men kâne fî kalbî miskâl. Habbedin min kardelin min iman da var. Yani buğday tanesi kadar kalbinde iman olanı çıkartın. Yani imanın nuru zayıf demek istiyor. Yoksa iman bölünmez mi? Bir bütündür amentü de. Yani ameli çok zayıf. Yani onun için nuru az. Sonra buyuracak arpa tanesi kadar hani şey gramajı düşürüyor. Zayıflığı anlatıyor yani. Zerre kadar meşhur. Hepiniz bilirsiniz. Yahrucu minen nar. Men kâne fî kalbi miskâlu zerretin min iman. İmandan zerre kadar, zerre yani ne kadar? Zerrenin kaç gram eder zerre ya? O kadar az da imanının nuru zayıf olanı da cehennemden çıkarır. O zaman melekler gelecekler, adamın sırtına vuracaklar cehennemden. Hadi çıkıyorsun. Önce ismi peygamber ismi olanlar çıkacak. Salebi el-Keşfü vel-Beyan, Salebi tefsirinde var, Kurtubi tefsirinde var. Şimdi bu Ahmet Muhammed isimlerini takmanın fazileti hakkında kitabı hazırlıyorum ya, onu da bunu da koydum. Önce peygamber ismi olan, yani mesela Ahmet Muhammed veya Yusuf, Salih, Şuayb, anladın mı? İbrahim, Musa, İsa, günahkarlardan, cehennemde yananlardan, onun için peygamber isimlerini takın. اَحَبُّ الْاَسْمَا اِلَى اللّٰهِ اَسْمَا الْاَنْبِيَا diyor. Said ibn-i Müseyyep radıyallahu anh. Allah'ın en sevdiği isim peygamberlerin isimleridir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile oğluna ne taktı? İbrahim taktı. Peygamber isimleri. Ne denk gelen olacak. Peki diğer yananlardan hiç peygamber isminde biri kalmadı. O zaman Allah-u Teala buyuracak ki benim ismim mümin. El-mü'minül müheyminü var ya. Bunlar da mümin, iman etmişler. Benim ismim Selam, Esselam. Bunlar da Müslim. Onun için benim isimlerimin hürmetine, mümin ismime muvafakatleri hürmetine işte zerre kadar imanı olan çıkar. Ne zaman ki melekler gelip de zerre kadar imanı olan da çıkartmaya başlayınca kafirler de bunu görünce diyecekler ki yahu adamlar ne kadar bozuk olsalar da birkaç zaman yandılar ama hiç olmazsa ebedi cehennemde kalmadılar. Bak şimdi çıktılar cennete gidecekler. Ah keşke biz de şunlar kadar bile zayıf da olsa imanımız olsaydı, Müslüman olsaydık da hiç olmazsa şimdi çıkışımız olurdu. Rubbema yeveddüllezine keferu. Çok kere temenni edecekler ama geçti temenninin zamanı. O işler dünyada muteberdi. Son nefese varmadan yapacaktık. Kafirler çok zaman isteyecekler ki levkânû müslimîn. Ah Müslüman olsalardı. Dedi İbn-i Sekka'ya, hiç Kur'an'dan bir şey ezber biliyor musun? Biliyorum. Bir bu ayet kalmış. Yani cehennemde çok isteyeceğim Müslüman olmayı. Şimdi ol işte. Ondan sonra o arkadaşı, onu tanıyan o kişi, işte Bizans'ta bulunanlardan, ondan sonra bir gün diyor, yine diyor, baktım, biraz diyor, merak ediyorum onu, çok büyük alimimizdi bizim. Efendim kıymetli adam niye bu hallere girdi? Hani döner mi düzelir mi o da istiyor ama ne yapsak elinden ne gelecek? Böyle pazarda falan dileniyor mileniyor görüyor onu. Sonra bir gün diyor çıktım diyor onu arama peşine. Baktım diyor bir kenarda böyle ölmek üzere sanki desen diyor ateşte yakmışlar da böyle kömür gibi olmuş. Sipsiyah. Yanmış yani gibi. Ya yanmamış asasen. Sureti yani. Yanmış gibi. Son nefeslerinde haleti nez'inde can çekişiyor falan. Ya diyor işte bir kelime-i şehadet telkin ettim. Kelime-i tevhid telkin ettim. Kıbleye doğru döndürdüm diyor. Kıbleye doğru döndürdüm. Kalktı diyor. Şarka doğru döndü. Hristiyanların kıblesi doğu tarafı ya. Geçen derste anlattım. Doğuya doğru döndü diyor. Yüzünü diyor. Şarka doğru. Ondan sonra ben yine yahu kelime-i şehadet söylüyorum ki belki iman nasip hani döner diyeyse kıbleye döndürürüm. O yine şarka doğru döndü diyor. Böylece ben uğraşıyorum, o uğraşıyor. Ya Allah Allah. Ruhu çıktı diyor. Yüzü Hristiyan kıblesine doğru müteveccih iken ama diyor vefatından evvel o aralarda ben onun yanına yani ara sıra işte uğradıklarımda hep derdi ki ben biliyorum bu başıma bu bela neden geldi. Ben biliyorum bu fitne bana neden hulul etti. Neden? Gavs'ın sözünü söylüyordu. Yani Yusuf'ul Hemedani'yi imtihana kalktım. Öyle bir soru soracağım. Bana cevap veremeyecek, onu aciz bırakacağım diye o niyetle gittim. Tabii soru da soramadı ama o da bana ne dedi? Ebnes-Sekka. Çok edepsizlik ettin Allah'ın dostlarına. Ben senin üzerinde kafirlik ateşinin alevlendiğini görüyorum. Ne büyük bir zat Yusuf-ül Emedani ya. Ona dediği 40 sene, 50 sene, 60, 70 sene sonra çıkıyor. Ona Abdülkadir Geylani dediği çıkıyor. Nasıl Allah bildiriyor bu dostlarına ya? Hey gidi Allah. Ne büyük zat. Gavs'ın sözünü söylerdi diyor o onu tanıyan kişi. Sonra tabii o da Bağdat'a dönüyor. İşte oradaki tanışları da var. Ne oldu? Ne oldu? İbn-i Sakka, halifenin gönderdiği adam. Bu kadar meşhur bir olay. Bunun arkasını aramazlar mı? Bu adam ne oldu? Gören bilen işte haberleri getirdi Bağdat'a. Durum bu. Yusuf Medani'nin firaseti tahakkuk etti. İttekû firasetel mü'mini. Tirmizi hadisi. Nasıl inkar edersin? Müminin manevi bakışından, anlayışından feraset diyorsunuz Türkçe'de. Yani Arapça da Türkçeleşmiş. Sakının. Fe inne uyanzuru bi nurillah. O Allah'ın nuruyla bakar diyor. Bu Tirmizi hadisi. Hadis bu. Hangi mümin bu? Cübbeli Ahmet mi zannettin? Cübbeli Ahmet. Yanındaki dolandırıcılara 40 defa malını canını kaptırmış adamdır. Zerre kadar feraseti olsaydı bu kadar kazık yer miydi? Şüpheli Ahmet'e nur ne arar? Nur olsaydı bu hale düşmezdi, bu rezillikleri çekmezdi. Feraset yok. Keramet yok, bir şey yok. Bomboş tam takır, kuru bakır. Ama Yusuf Hemedani öyle mi? Allah'ın nuruyla bakar. O müminler. Bu hadiste söylüyor. Allah'ın nuruyla bakana bir şey gizli kalır mı? Allah'ın nuruyla bakar. Kendi nuruyla değil ki. Ben kendi nurumla, kendi ışığımla, kendi gözümün gördüğüyle baktığıma göre ne kadar kar zarar bilebilirim? İşte böyle. Çok uyanık geçiniyorum. Çok akıllıyım göya. Dört bacağımdan tutulmuşum kaç kere. Çok bilen kurt dört bacağından tutulur hesabı. Ama evliyaullah öyle mi? Ne diyor hadisi kutsi? Bu Tirmizi hadisi. Hadisi kutsi Bukhari'de de var. Febi yesma'u ve bi yantıku ve bi yubsuru. Benimle görür, benimle işitir, benimle konuşur. Bukhari kutsi mevledi yesma'u. Allah hadisi kutsi. Allah'ımız buyuruyor. Hadisi kutsi olunca manam Mevla'dan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lafzıyla söylüyor bunu. Ayetten oradan fark ediliyor. Yoksa hitap Mevla hitap ediyor. Ben diye söylüyor. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diye Allah-u Teala şöyle yaptı böyle yaptı demiyor burada. Allah-u Teala buyurdu ki diyor. Yani Allah'ın sözünü bize naklediyor. Hadis-i kutsi bu demek. Küntü sema'u lezi yesma'u bi ve basara'u lezi yubsuru bi ve ricle ulleti yemşi biha ve devleti yaptışu biha. Bu neyle kazanılıyor? Kulum bana farzlardan daha sevgili hiçbir amelle manen yakınlaşamaz. Ama ve lezâli ve tekarrabu ile yabdi bin nevâfile hatta uhibbe. Nafilelere devamla bana yaklaşa yaklaşa yaklaşa yakınlaşa nihayet ben onu severim diyor. Bu Bukhari hadisi kutsi. Nereye inkar ediyorsun? Dinden çıkıp gidiyorsun o zaman Bukhari'deki sahih hadiste inkar edersen. Ben ne yapayım sana? Nafilelerle. Sen kaç dakikat kuşluk kılıyorsun? Kaç dakikat iştah kılıyorsun? Ne kadar, kaç gün iştah kılıyorsun? Kaç dakikat teheccüd kılıyorsun? Kaç saat kılıyorsun bir de? Ne kadar Kur'an-ı Kerim okuyorsun? Bunlar hiçbiri farz değil. Hepsi nafile. Ne kadar oruç tutuyorsun nafile? Ne kadar sadaka veriyorsun nafile? Ha. Ona göre hesabını yap. Nafilelere devamla bana yakınlaşırız. Yusuf Emre'den neyle yakınlaştı? Abdülkadir Geylan neyle kavş oldu? Ali Adar Efendi, Şah-ı Nakşibendi, Mahmud Rabbani, Mahmud Efendi Hazretleri. Nasıl büyük oldu bunlar? Hayatları nafile ibadetler. Çünkü Allah'ı sevdikleri için devamlı teneffül ediyorlar. Nafile ibadetler. Ben de o kulumu severim diyor. Feyze Ahbeb diyor. Ben bir kulumu seversem... Küntü semâhu lezî esmâhu. İşiten kulağı ben olurum. Gören gözü ben olurum. Tutan eli ben olurum. Yürüyen ayağı ben olurum. Yani burada ne demek istiyor? Bu ne demektir? Bunun işitmesi, görmesi, tuttuğu, yürüdüğü her şey benim inayetimde, benim muhafazamda, benim özel himmetimde, benim özel efendim manevi hibelerime, bahşişlerime mazhar olur. Şimdi Allah'ın özel inayetine mazhar olan bir kulak haram işidir mi? Harama yürür mü? Haramı tutar mı? O kulak senin benim gibi efendim normal duyar mı? Senin benim gibi sınırlı görür mü? Onun için Abdülkadir Geylani ne yapsana? Denizde boğulana ya komşu imdat sana. Tutuyor alıyor adamı diyelim. Esir bilmem Bizans'ta esir Seyit Ahmet Bedevi esiri alıyor getiriyor. E geçen derste ne okundu? Yusuf Emre'den Hazretleri kadına ne dedi? Oğlum esir düştü Bizans'a dedi. İşte sabret şudur budur vaaz nasihat dayanamıyorum dedi ağlıyor ağlıyor ağlıyor. Ey hanım dedi git evine bulacaksın çocuğun. Evi neresi yakında? Horasan'da. Gitti evine. Baktı çocuğu orada. Seviniyorsun evladım sen neredeydin? Ya ben Bizans'taydım. Başıma gözcüler koymuşlar. Beni esir ettiler. Aylardır götürdüler. Orada ayaklarımda ellerimde zincir. Bir zat geldi ben buyurum. Birden buradayım. Hey gidi kardeşim sen. E şimdi bu hangi el? O zincirleri kırıp onu oraya bir anda getiren hangi el? Ben bir kulumu sevdiğim zaman onun tutan eli ben olurum. Tabii ki benim elim değil. Bu hadisi kutsi nasıl inkar edeceksin? Allah'ın tutan eli ben olurum buyurduğu bir zatın kerameti nasıl inkar edeceksin? Onun için itiraz etme. İmtihana kalkma. Mümtehin mel'undur. İmtihan etmek isteyen lanete çarpılır. Allah dostlarının halini teslimiyetle karşıla. Kabul eyle. Burada senin ölçün. Şeriatta istikamet, Kur'an'a sünneti hakkıyla ittiba, bid'atleri öldürmesi, sünnetleri ihya etmesi ve nafilelere çok devam etmek. Sır burada. Tabii ihlas. İhlas ayrı bir şey. Yani ihlassız hiçbiri kabul değil. Onun için İbn-i Sekka ne derdi? Benim derdi, başıma gelenin sebebini ben iyi biliyorum derdi. Koca Gavs Yusuf Hemedani imtihan eder misin? İmtihana gider misin? Yani imtihan edemedi de. İşte olacağı bu. Ne insanlar böyle helak oluyor. Evliyaullah. Bırak şeyi iftira diyorlar bile iftira. Şey bırak. İtirazı bırak. Ne iftiralar evliyaullah. Zina iftirası edenler mi ararsın? Ne bileyim yani. Ne şikayetler edenler mi ararsın? Muhbirlik edenler mi ararsın? Ondan sonra buluyorlar belalı. Ondan sonra imansız öyle. E neden iman söyledi bu hafız da hocaydı bilmem ne öyle işte. Evliyayı çekemezse, haset ederse, iftira ederse olacağı bu. İbn-i Ebi Asrun, Şafiilerin alimi o zamanki bu kıssayı nakleden zat. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de arkadaşı medreseden yani tabii Bağdat'ta arkadaşı ama tabii onlar bu daha yaşlı. Şimdi diyor Yusuf Emre'den Hazretleri benim için ne demişti? Sen de biraz edepsizlik ettin. Bir soru soracağım bakalım ne cevap verecek. Veremeyecek demedin de ne cevap verecek diye bir düşünce, konuşma yaptın. Onun için sen de dünyaya müptela olacaksın. Yani maneviyatın yükselmeyecek, ilmin yükselecek ama dünya seni saracak hani. Kulaklarını yumuşağına kadar dünya üstüne düşecek. Bana gelince diyor ben Şam'a gittim. O zaman Bağdat'ta okudu, etti alim oldu falan. Dimeşk, Şam demek. Şam'a gittim. O zaman padişah yani sultan mübarek zat Nuruddin. Nuruddin Zengi. Efendim şehit olan Nuruddin Zengi Hazretleri. Meşhur tarihte biliyorsunuz. Efendim beni çağırttı. Bana dedi ki sen büyük alimsin. Ben senin şeyini çok duydum. Evkaf vilayetine yani vakıflar. Vakıflar şimdi bile var biliyorsunuz. Vakıflar müdürlüğü bilmem ne. Bakanlık yok da işte o. Bütün Osmanlı'dan kalma her şey vakıflara bağlı tabii. Birçok vakıfları da tabii yıktılar ettiler de. Efendim ahır ettiler bilmem ne ettiler. Evkafın belki de üçte biri beşte biri kalmışsa bilmiyorum çoğunu. Efendim müteahhitlere yem ettiler. Çoğu eski tarihleri söylüyorum yani tabii. Tek parti dönemleri vesaire ondan sonra. Şey de tabii burada Menderes'in de kabahatleri çok oldu tabii. Yollar geçirdi onu geçirdi bunu geçirdi. Yol yapayım şunu yap bunu yap derken. İstanbul'da ne kadar cami yıkıldı, ne kadar evkaf yıkıldı yani bunlar. Mesuliyetli işler, veballi işler yani. Şimdi tek taraflı konuşmayalım, yanlışa yanlış. Beni diyor Evkaf vilayetine, yani bakanlığına, o zaman vakıfların bakanlığına zorladı. Ben dedim efendim ben bu işleri yapamam. Ben medresede okutuyorum. Ben ilimle uğraşıyorum. Şudur budur. Bu işler mesuliyetli işler falan. Yok dedi. Ben de adam arıyorum. Güvenilir adam yok. Alim adam yok. Veyahut da varsa da ben burada sana güveniyorum. Şimdi bu ümmetin malı. Emanet malı falan. Beni icbar etti. Zorladı. Ben de vazifeyi mecburen kabul ettim. Mesela sen dünya peşinde koşan bir zat değil. İbn Ebi Asrun. Kabul ettim. Ama diyor ondan sonra dünya bana öyle bir yöneldi ki, yani burada tabii haram mal manasına gelmesin. Fakat yani Allah verince de veriyor tabii. Dünya bazı kere kaçana da veriyor yani. Dünya bana öyle bir ikbal etti, yöneldi ki istemediğim kadar mal, mal, mal, mal. Yani işte arsa, tarla, mülk akar falan. Çok mal mülk sahibi oldum. Ondan sonra düşündüm yani ben niye bu kadar mal mülkle müptela oldum? O da mesuliyetli iş. Sonra dedim ki Kavs Hazretleri'nin Yusuf Hemedani'nin sözünü hatırladım. Sen bize biraz edepsizlik ettin. Senin de üstüne dünya düşecek. Yani senin üstüne düşecek işte bak bak. Sultan beni zorla soktu bu işlere. Fakat ondan sonra tabii mal malı çeker, para parayı çeker yani. Çok efendim dünya malları ile imtihan oldu. Sadaka kavlül gavsi fina kullina. Üçümüz de ziyarete aynı anda gittik. Üçümüz hakkında da o Gavs'ın Yusuf Hemedani Kattesallahu Aleyhi Hazretleri'nin sözü sadık oldu. Bu kadar mı çıkar ya? O kadar çıkar. Niye? Çünkü kendi keyfine göre konuşmuyor. Ben bir kulumu sevdiğim zaman febi yantuku benimle, benim konuşturmamla konuşuyor. Benim kelamım ile, benim ona ilham ettiğim, peygamber olsaydı mucize olarak vahyettiğim diyecektik. Evliyada keramet olduğu için benim ona ilham ettiğim sözle konuşuyor. Febi yantuku benim konuşturmamla konuşuyor. Hızır Aleyhisselam peygamberliği ihtilaflı olduğu halde. Musa Aleyhisselam'la işte Kehf Suresi ayetlerde ledün ilmiyle ilgili konuda ne diyor? Gitti çocuğu öldürdü. Ondan sonra gitti duvarı düzeltti. Gemiyi deldi. Kur'an'da geçiyor bunlar ya. Kur'an'ı da mı kâr edeceksiniz? Ve mâ faaltu an emri. Ben bunları kendi keyfime, kendi görüşüme göre yapmadım. Ha zaten oradan peygamber olduğuna da delil çıkarıyorlar. Ama peygamber olması şart değil ki. Veli de olsaydı. Ama Musa Aleyhisselam'a karşı olduğundan, ya Musa Aleyhisselam kitap sahibi, ülül azim bir peygamber olunca, Hızır Aleyhisselam da peygamber olmadan nasıl ona bu kadar ilim öğretecek? Oradan dolayı peygamberle karşılaşma durumundan dolayı Hızır Aleyhisselam peygamberliği tercih ediliyor. Görüş. Ama velev ki nebi olmasa, de olmasa ne sorun var? Zaten evliyan kerameti, büyük veli olduğu kesin. Ben bunu kendi görüşümle yapmadım. Onun için benim konuşturmamla konuşur. Benim duyurmamla duyar. Ve bir soru benim göstermemle görür. Benim nurumla bakar. En meşhur keramet Hazreti Ömer'e ait radıyallahu anh. Nerede? Medine'de, minberde, cumada, hutbede. Sariye nerede? Sariye Hazretleri, ordunun komutanı. Ta Acem diyarında, şu andaki İran taraflarında. Nihavend'de, Nihavend. Bakın haritalara girin, uydular haritalara. Medine nereye, Nihavend nereye? Orduya arkadan düşmanlar, işte neyse mecusiler vesaire hazırlık etmişler. Ordu da dağın arkasındaki baskından haberi yok. Onlar sırtlarını dağa vermişler. Öndeki düşmana göre plan yapılır. Halbuki arkada da düşman var. Nereden bağırıyor? Medine'de minberden. Ya Sariyetel Cebelel Cebele. Ey Sariye. Dağdan sakın, dağa dikkat diyor. Nerede diyor? Medine'de. Sahabe-i kiram oturmuş orada hutbe dün. Bütün sahabe birbirine baktı. Sariye Nihavend'de. Onlar da biliyorlar. Seriye hazırlanmış. Gitmiş ordu. Kaç ay olmuş o zamanlar. Kaç ayda gidecek oraya. Ne Sariye burada değil ki. Bu Hazreti Ömer ne yapıyor? Kime bağırıyor? Ey Sariye dağdan sakın, dağdan sakın. Dakikayı işaretlediler. Yani hangi gün hangi saat? Hangi namazı? Şu öğlen namazı şu vakit. Sariye ordularıyla geldi. Sariye onu dediler ki hepsi başına toplandı. Bütün sahabe-i kiram tabi'in o zaman da var tabi. Dediler ne oldu ya bu Hazreti Ömer sana hitap etti, nida etti, sen orada yoksun. Biz de bir şey anlamadık. Ne gün ne saat? Şu gün şu saat. İşte cuma gün. Dedi ki biz dedi anlamamışız. Dağın arkasından bir hazırlık etmişler. İşte Uhud'da olduğu gibi. Bize arkadan gelecekler, önden çıkacaklar. Bizim haberimiz yok. Hazreti Ömer'in sesini duydum dedi. Ey Sariye daha dikkat, daha dikkat. Ondan sonra bir uyandık biz de orduyu işte adamları bir saat bir baktık. Ana arkada plan hazırlık var. Ondan sonra biz döndük onlara. Kurtardık. Eğer Hazreti Ömer'in o nidası, o sesi olmasaydı bizi arkadan hezimete uğratmışlardı. O gün o saat. Niye? Çünkü Hazreti Ömer Nihavent'teki dağın arkasını Medine'den nasıl görüyor? Çünkü Buhari hadisi kutsi febi yubsiru benim nurumla görüyor. Benim göstermemle görüyor. O Ömer radıyallahu anh. O sahabenin en üstünü. Hep sahabe de evliyadır. Peygamber olmadığına göre. Evliyanın kerameti hak. Mütevatir. Bütün kaynaklarda var. Neyi inkar ediyorsun? Yusuf Emedani'yi nasıl inkar edersin? Gavs-ı Ceylani'yi nasıl inkar edersin? Şah-ı Nakşibendi Buhari'yi nasıl inkar edersin? Mamur Rabbani'yi nasıl inkar edersin? Halid-i Bağdadi'yi nasıl inkar edersin? Meşayihimiz Ali Adel Efendileri, Muhammed Efendileri. Gözümüzle gördük. Kulaklarımızla işittik. Neler yaşadık? Biz deli miyiz affedersin? Aptal mıyız? Şaşkın mıyız? Bunak mıyız? Kafayı mı yedik? Gördük. Sade kitaplardan okumadık. Gözümüzle gördük. Evliyanın kerameti haktır. Keramatül veliyyi bidari dünya leha kevnün fehum ehlün nevali. Bedül-e Malik hasretesinde. İmam Rabbani de bundan zikreder. Ehl-i sünnetin itikat metinlerinde. Onlar Allah'ın lütfuna dostluğu, dostluk şerefine mazhar olmuşlar. Onların kerameti haktır. Onun için Gavs'ın sözü hepimiz hakkında sadık oldu diyor. Şimdi İbn-i Hacer Eytemi'nin nasihatleriyle bitirelim. Geçen derste de geçmişse de yine. İşte bu kıssa manen mütevatirdir diyor. Yani mana olarak o kadar alimden ittifak ile geldi ki asla uydurulması mümkün değil bu Yusuf Medani'nin bu kerameti. İşte Abdülkadir Geylani başına gelen, İbn-i Ebi Asun, İbn-i Sekka'nın başına gelen. Bu manen mütevatir olan bu hadisede çünkü diyor nakleden ulema çok, bir de alimlerin hepsi güvenilir sika alimler. Onun için bunu kimse inkar edemez diyor. Bunu da Allah dostlarına itiraz etmekten ve inkar etmekten engelleme hususunda efendim büyük bir tehdit var ve İbn-i Sekka'nın başına gelen ebedi helak sebebi olan fitneye düşmekten, imansız ölmekten, ebedi ahiretini kaybetmekten daha büyük bir bela olamaz mı insan için dünyada düşünemez. O belaya düşmemek isteyenler Allah-u Teala'nın dostlarını reddedip inkar etmekten ha intisap etmeyebilirsin, ondan bir şey öğrenmeyebilirsin, amel edemeyebilirsin ama en azından kabul et. Mahabbet göster, sevgiyle yetin. Sevgiyle yetin. Ama buğz, nefret, iftira, fitne, inkar, itiraz sen mi katildir? Öldürücü zehirdir. Hem de bedenini öldürmekle değil, imanını söndürmekle, ruhunu kalbini öldürmekle seni katleder, helak eder. Yine bu kıssada ne var? Evliyaullah'ı tanımaya, onlara itikat beslemeye, onlar hakkında hüsnüzanda bulunmaya, onlara karşı edebi takınmaya, mümkün mertebe onlar hakkında güzel yorumlar yapmaya çok büyük teşvik vardır. Biz de dersimizi İbn-i Hacer Eytemi Hazretleri'nin şu duasıyla bitiriyoruz. Neuzu billahi min zalike. İmansız ölmekten Allah-u Teala'ya sığınırız. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi. Ve nes'elû bi vecihil kerim. Allah'ımızın yüce zatı hürmetine ondan istiyoruz. Ve habibihir raufir rahim. Ümmetini çok esirgeyen, çok acıyan sevgili Nebisi Muhammed Mustafa'sı bahşi hakkını Allah'tan istiyoruz. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. En yüemminenâ min zalike. Rabbim bizi imansız ölme fitnesinden, evliyaullah'a itiraz edip inkar etme belasından, tehlikesinden emin eylesin. Ve min külli fitnetin ve mühnetin, her türlü fitneden, kargaşadan, beladan, mihnetten, maddi manevi sıkıntıdan eman ihsan eylesin. Bi menni ve keremi, menniyle, lütfuyla, keremiyle duamızı kabul eylesin. Amin ya Rabbi. İbn-i Hacer Eytemi'nin bu duasına ta 500 sene evvel yapmış bu duayı. Bizi de bu duaya ya Rabbi sen fazl-ı kereminle İlhak eyle ya Rabbi, idhal eyle ya Rabbi, cennetinle cemaline, rıza şerifinle muslatinle, cümlemizi mesrur eyle ya Rabbi, mekrinden, istidracından, bize nimet gibi gösterip, bela vermenden, bize ilim gibi gösterip, helakimize sebep olmandan, ya Rabbi bize zenginlik verip, ayağımızı kaydırmaktan, bize kendimize göre bir manevi haller verip de, onu bunu Allah dostlarını beğenmeme durumuna düşmekten cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Cümlemizi muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Azabından, gazabından affına sığınırız ya Rabbi. Sakatından rızana sığınırız ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Günahlarımızdan mağfiretine sığınırız ya Rabbi. Senden, yüce zatından yine sana sığınırız ya Rabbi. Senden ancak sana sığınılır ya Rabbi. La melce ve la menca minke illa aleyk. Senden kaçılacak yer yok. Ancak rızana kaçılır. Ancak himayene sığınılır ya Rabbi. Senden kimse kaçamaz ya Rabbi. Kimse bir yerde senden kurtulamaz ya Rabbi. Ancak sana sığınan kurtulur. Sana sığındık ya Rabbi. Cehenneminden, azabından, gazabından sen muhafaza eyle ya Rabbi. Cennetini, cemalini, rızanı helal eyle, nasip eyle ya Rabbi. Azabından, gazabından azami derecede Habibin sallallahu aleyhi ve sellem dostlarının sığındığı her şeyden sana sığındık, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellem istediği salihlerin, velilerin, sıddıkların, şehit istediği her hayırlı muradı istedik, istiyoruz. Her daim istiyoruz. Ya Rabbi fazl-ı kereminle bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ya mu'in bi hurmatullahi ve yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Efendim kardeşlerim, İnşallah önümüzdeki hafta yine sohbetimiz cumartesi nasip olursa olacak. Ama ondan sonra tabi Noel belası olduğu için tam da bu sene bu Noel belası Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek Cuma gecesine de kır. Allah Allah. Onun için kardeşlerim Perşembe'yi Cuma'ya bağlayacak. Yani önümüzdeki hafta cumartesi. Ondan sonra tabii bu bunların kutladığı Noel şeyinde belası gecesinde biz Allah'ın azabından, gazabından rızasına sığınacağız inşallah. Onun için o zaman sohbet daha uzun bir sohbet yapmaya çalışacağım. İnşallahurrahman. Ama önümüzdeki hafta cumartesi olarak yine bu gecede sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi Lale Gül TV yeni frekansa geçmiş. Onun için bunun bilgileri var. Ben şimdi burada tam şey yapamıyorum. Frekans 12.685, sembol oranı 30.000, polarizasyon dikey demiş. Ne demekse bunlar, tabii belki ehli anlar. Bunları biz kafanızda kalmaz. İşte sitelerimize, Facebook'a, şuraya buraya koyuyoruz. Lale Gül de kendisine koymuş. Müslümanları uyandırın. Çünkü onların bazıları, tabii yaşlılar var, bu işleri anlamayanlar var ki ben de tabii yaşlıdan beterim. Şimdi adam uyduyu bilmiyor, değiştiremiyor. Bu sefer sohbetleri kaçırdılar. Kaçırıyorlar. Bundan da çok üzülüyorum. Onun için işte uyarlaması lazım. Birisi gelip bunları ayarlıyorlar herhalde. Birbirinizi haberdar edin. Yani Lale Gül seyredebiliyor musunuz falan, birbirimizi arayın yani, tanıdıklarınızı falan. İşte bizi anlamadık, ne oldu ya, kanalımız kapandı falan zannedenlere. İşte HD yayınına geçildi falan. Birkaç nedenle mecburen, hem görüntü şurada burada, hem biraz ucuzluk meselesinden. Çünkü çok yarı yarıya fiyat fark ediyor şeyde. Onlar da tabii verecek halleri yok yani, kanalımı kapatsınlar. Onun için mecburen durum bu. O yayına geçtiler. Bundan dolayı sizler bu sohbetlerden mahrum olmayın. İnsanların da kanala, sohbet kanalına ulaşması için teşvik edin. Birbirinizi yani haberdar edin yani. Bunu yayın. Merak edenler bizim Facebook sitesine nereye girseler bu bilgileri bulurlar. O bilgilere göre de televizyonunu uyduya göre işte neyse ayarlattıracaksınız. Ondan sonra kardeşim yarın yani 20 Aralık Pazar günü saat 20.30'da yarın akşam Kıyamet Alametleri serisinden Deccal'ın 8. bölümü yayınlanacak. Deccal'la ilgili yaptığım o sohbet hiçbir yerde yayınlanmamış. Bugüne kadar yani YouTube'a da düşmemiş. Biz de yeni bulduk. Yani eski sohbetlerin işte ne diyorsunuz ona terabayt falan. Bunlardan arkadaşlar işte birkaç arkadaşı bu işte vazifelendirdim. Allah razı olsun çalışıyorlar. Onlar buldular. Hiç diye şu ana kadar Deccal hakkındaki bu sohbet dinlememişsiniz. Demek 7 bölüm varmış, bu 8. bölüm yani ne hikmetse. 8. bölüm yarın, yani pazar günü yarın 20.30'da YouTube adresimize, bizim sitemize YouTube. Para yok, pul yok. Ama üye olun, Allah rızası için üye olun. Bizim üyeliğimiz parayla değil. Herkese açık bütün bu sohbetlerimiz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Ama üyelikleri artırın, herkesi teşvik edin. Ya parasız busun, bir kere üye oluyorsun. Her gün olmuyorsun ki ya, her girişte. Bir kere üye oluyorsun. Üye olmanızda bize ne var? Destek var, kuvvet var. 1 milyona ulaşırsak, 1 milyona ulaşınca daha ziyade imkanlarımız doğuyor. O imkanlarla da biz aleyhimizde bir fitne oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. İftira oluyor vesaire, söven söven oluyor. İşte bunları kaldırttırabiliyoruz. YouTube'a diyoruz şunu veya Facebook'a. İşte bunların önemi var. Oralarda ona göre senin üyenin sayısına göre falan sana... Seni adam yerine koyuyor. O zaman da sen de böyle bir fitneyi, bir musibeti, bir belayı kaldırıyorsun yani. İnsanları günaha sokacak olaylarla ilgili. Böyle şeyler oluyor. Onun için üyeliğin artmasında çok büyük faydamız var. Biz sizden, üyelikten bir para kazanmıyoruz. Hiçbir şey, burada bir para meselesi yok ama kuvvet meselesi var. Ve bu kanallar da gavur şeyleri hep tabii bunlar, yönetimleri. Şimdi zaten işte hükümette baskı yaptı, zorladı onları da mecbur oldular burada işte şey açma. Yoksa hiç. Ana avrat oradan adam seviyor. Öbürü bilmem ne video koyuyor. İftira diyor birbirine. Hesap sonra yok, mahkemeye veremiyorsun. Ama şimdi işte o şey olunca burada büro açma mecbur oldular. Şimdi kabul ettiler. Yoksa kapatacağız dedi Tayyip Bey. Şimdi kabul ettiler falan. Dolayısıyla çok pislikler oluyor bu işte. İşte üyelik kuvvetiyle şunla bunla olursa o zaman lafın geçiyor yani. Çünkü sapığın biri kalkıyor. Ana avrat Allah muhafaza etsin sövüyor yani, bunları yapıyorlar, şu anda yapıyorlar. Hem de adam ne diyeyim sana ya, ne diyeyim sana ya. Adam Müslümanım diyen adam yapıyor. Bize zaten gavurun sövdüğü yok. Müslümanım diyen adam sövüyor yani, kalkmış orada. Onun için Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bu üyeliğimizi çok artırmamızda kuvvet var. Bu gibi şeylere de etkimiz olacak yani. Mesela adam Facebook'a müracaat ediyorsun. Diyorsun ki kardeşim bu burada pis pis sövüyor. Müstehcen kelamlar geçiriyor. Namussuzluk yapıyor. Sen şimdi bunu kaldın ama senin şeyine bakıyor. Sen kaç kişi üyen var? Onun kaç kişi üyesi var? Ona göre hareket ediliyor. Bu yüzden biz sizden para istemedik, pul istemedik. Bugün Allah için ilim sohbeti yapıyoruz. Siz de bizim ırzımız, hatiyetimiz bakımından Müslüman Müslümana destek vermeli. Birbirinize teşvik edin. Lütfen bu Twitter'da olsun, efendim Facebook'ta olsun, özellikle YouTube'da olsun, üyeliklerimizi artıralım. Burada sizin maddi bir kuruş sizden bir şey çıkmıyor. Ama bizim burada kuvvetimizle kuvvet oluyor. Böylece de biz İslam'a hizmette daha şevk buluyoruz. Bunu sizden Allah rızası rica ediyoruz. Ve YouTube sitemize de bundan sonra evvelce yapılmış hiç dinlenmem sohbetleri de arz edeceğiz. Kıyamet Alametleri serisinden Deccal'ın 8. bölümü ilginizi çekeceğini umarım. Hep ayet hadis ilim ehli sünnete göre ulemanın beyanlarıyla ilgili bu sohbeti de yarın dinlersiniz veya vakit bulduğunuzda YouTube adresimizden dinlersiniz. İnşallah Rahman. Şimdi Asteğmen Ömer Ali Çelik kardeşimiz şehit olmuş. Tabii şehitlerimiz inşallah gün be gün azalıyor. Bu kadar yıldır dua diyoruz. Cemaatler amin diyor. 300 kadar bir terörist kalmış Türkiye içerisinde. Çetin Erçetin kardeşimiz beni aramıştı da şu şeyden onu alsana şey isimlerini. Mesaj atmıştı şeye. Bizim yukarı yengene. İsim bölgelerin isimleri oradan. Askerler, polisler çok dua istemişler. Şimdi orada mesela bir bölgelerde 3 tane terörist kalmış. 3 tane. Mesela Çetin Erçetin kardeşimiz diyor ki Habertürk muhabiri. O oralarda da şimdiler. Abdullah Ağar kardeşimizle beraber. Diyorlar ki yani biz diyorlar işte geçen sene mi diyorlar. Neyse buraya geldiğimizde sırf 350 terörist bir burada vardı diyorlar. 350 terörist sırf orada vardı. Şimdi bütün Türkiye'de 350 kalmış. Elhamdülillah. Onlar da bitti bitiyorlar zaten. Gitti gidiyor.com'a koyduk onları. Hepsini gidiyorlar yani. Defolup gidiyorlar. Allah kahru perişan etsin. Destek verenleri de, onların çocuklarını, kızlarını o dağlara kaçıran HDP yöneticilerini de, Allah-u Teala onlara muhabbet izhar edenlere de, onların efendim, efendim onlar namaz kılıyorlarmış, kitapları efendim, zulümlere de, yahu kendi zulüm yapıyor, Kürt halkının çoluğun çocuğunu kaçırdı, analar orada bas bas bağırıyor, katiller diye bas bas bağırıyor, o kadar anne vicdan azap çekiyor, 10 yaşında 15 yaşında kızı kaçırıyorsun ya. Geçen Süleyman Soylu bakanımız mecliste ne dedi bunların suratına? Sizin gibi dedi namussuzlar dedi. Erkekleri evden çıkartıp dedi kadınlara tecavüz ettiniz dedi. Kürtler kadar namusuna, iffetine, şerefine, dinine, imana bağlı millet var mı ya? Bu kadar iffetli bir millet, bu kadar töresine bağlı bir millete en büyük zulmü yapan bu PKK, bu PYD, bu HDP. Yöneticilerini kastediyoruz yani. Ekseri yöneticileri. İşte Altantan zaten ayrılmış. Adam diyor ki bunların PKK ile irtibatı var diyor. Adam ayrılmış. Doğruysa edi giriyorlar içine bakıyorlar. Ama orada doğru adam duramaz ki. Doğru adam zaten diyor ki bunlar PKK ile irtibatı var. A bak ayrılıyor. Niye ayrılıyor o zaman? Onun için sen nasıl dersin ki efendim bunlar namaz kılıyor bilmem ne. Yok müftü var bilmem ne var. Ya vatan haininin müftüsü mü ol? Ya sen kadınları evden çıkarıyorsun. Daha kaçırdığın kızı bırak. Kadınları evden çıkarıyorsun. Ondan sonra şey erkekleri evden çıkarıyorsun ya adam. Bu nasıl bir şeydir ya bir erkek için? Bu nasıl bir şeydir ya? Kim yaptı bunu? Yunan işgalinde yapıldı bunlar. İzmir'e denize dökülmeden orada yapıldı bunlar. Nerede yapıldı? Ermeni çeteleri yaptı bunları. Doğuda, Güneydoğu'da, Kars'ta, Erzurum'da. Ermeni çeteleri yaptı. Bunların ne farkı var? Ne farkı var? Azerbaycan'ın şeyini kutlayabiliyorlar mı? Ermenistan'a bir şeye imza atabiliyorlar mı aleyhine? Neden? Belli adamların merceği belli, merkezi belli. Sen bunu nasıl savunursun ya? Şimdi bak 350 terörist diyor, sırf diyor tek bölgedeyken diyor, şimdi diyor efendim bütün Türkiye'de. Elhamdülillah bitti bitiyor. İnşallah Allah Teala PKK'sını da, PYD'sini de, destekçilerini de, rıza gösterenleri de, onaylayanları da, bunları haklı bulanları da, bu zulümleri bu Müslümanlara, bu Kürt halkına, kardeşlerimize, can ciğerlerimize reva gören, tabi hepimizin çoluğu çocuğu sadece askerde, poliste hoş, sadece Kürt değil ki bunlar, Türk çocukları da öldü hepsi. Bunun Kürdüne de, Türküne de çok büyük zararı, zulmü oldu bunların. Hala da devam ediyor azalsa da. Allah Teala bunları kahru mahvu perişan eyleyip bitirebilir. Senelerdir dua diyoruz. İşte elhamdülillah yani şehit sayıları da çok iniyor elhamdülillah. Evvelce neydi ya? Karakolu geliyor basıyordu. Karakolu emniyet amirliğine molotof kokteyli atıyordu. Emniyetin binasına yahu. Kaç seneler evvel nasıldı? Şimdi elhamdülillah canım memleketin içinde hemen hemen hiç kalmadılar. Dışarıda da yani işte İHA'lar, SİHA'lar, şunlar, bunlar. Efendim Rabbim tebareke ve teala sonlarını getirdi. Elhamdülillah. Rabbim tamamına erdirsin. Şehit asteğmenimiz Ömer Alçelik kardeşimizin ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin. Dün Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından Kıbrıs'taki 3 komutandan biri. Yani Kıbrıs'ın kazanmamız şu anda Kıbrıs ne kadar önemli. Şu an orada Kıbrıs'ta bütün ulemanın, evliyanın mezarları kurtuldu Rumlardan. Camilerimiz ezan okunuyor. Şimdi efendim bizim Mavi Vatan projesinde Akdeniz'deki bütün haklarımız, doğalgazlarımız, şunlar, bütün o hakları mesela Kıbrıs'ın da bize ait olan kesimi dolayısıyla efendim ne yapabiliyoruz, iddia edebiliyoruz. O Kıbrıs kaybedilseydi ne olacaktık? Türkiye ne kadar sıkışacaktı? Balık tutamazdın ha burada Akdeniz'de. Onun için Kıbrıs kahramanlarımızı şehitlerimizde unutmuyoruz. Beşparmak dağlarında büyük kahramanlıklar yapmasıyla meşhur Barış Harekatı'na iz bırakan komutanımız Gazi Binbaşı Haluk Üstügen dün vefat etti. Onu da haberlerde gördüm. Onun da ruhu şad olsun, kabri nur olsun. Allah seyyiatını mahvetsin, hasenata tebdil etsin. Rabbim Kıbrıs'ta o ezanlar okundukça, namazlar kılındıkça, Müslümanlar Allah dedikçe kabirlerinde onların amel defterlerini açık eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel vahab. Elhamdülillah rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammed. Sahabe ecmain ya Allah ve alim ve azim ya halim ya alim ya hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'budu. عافنا وتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم اللهم انا نسالك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا منه ونعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا ربنا ربنا ربنا يا رب سن فضل كرمله لطف كرمله cümlemizi şu saatte affeyle, mağfiret eyle, boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Ya Rabbi sohbetlerinde daim ve müdavim eyle, bu yolda devam sebat istikametler nasip eyle. Kaymaktan, caymaktan, vesveselere, şüphelere kapılmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Çoluk çocuklarımızı bize yar eyle, itaatkar eyle. Senin rızana uygun olarak itaatkar eyle onlara. Rızan dışında bir şey yaptırmaktan muhafaza eyle. Allah'ım çocuklarımızın terbiyesinden aciz kaldık. Sen hayırla ıslah eyle, terbiye eyle. Bizi bu hususta muvaffak eyle. Ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı üzere ya Rabbi daim eyle. Olmayanların Kur'an sünnet ocağına ocaklarını tehvil eyle, tebdil eyle. Amin diyen dillerin narı cehiminden azad eyle. Şehit Asuba Ömer Ali Çelik kardeşimizin, Haluk Üstügen binbaşımızın vesair şehitlerimizin bundan evvel bu vatan uğrunda senin rızan için dininin kutsallarının muhafızası niyetiyle vefat eden cümle şehidimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuka. Celle Celaluka amme nevaluka ve la ilahe gayruka ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi ruhlarına vasıl eyle, ruhaniyetlerine haberdar eyle. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle mahşer sabahına kadar. Allah'ım ruhlerini şad eyle ve mahşer gününde cümle şühedasını Bedir şehitlerine, Uhud şehitlerine ya Rabbi onları da ilhak eyle. Amin amin. Ya Rabbi Çetin Erçetin kardeşimiz vasıtasıyla bizlere haber gönderen, bizlerden dua isteyen doğudaki, güneydoğudaki isimlerini şu anda gelmedi. İsimlerini bana atacaktım. Gönderecekti. O da unutmuş olabilir. Mesaj ulaşmamış olabilir. Dün Hakkari'deydi herhalde. O bölgelerdeki bütün askerlerimiz, bütün polislerimiz senin hıfzına havale eyledik. Senin hıfzına, himayene istivda eyledik, istida eyledik. Allah'ım sen emanetleri zayi etmezsin. İnnallâhi destûdiyâ şeyin hafizâ. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bir şey emanet edilirse o onu muhafaza eder. Kurban olduğum oradaki Allah'ım Celle Celaluke ya Rabbi. Orada bulunan özellikle bütün Türkiye'mizde görev yapan ve hasaten Hakkari'de, Şırnak'ta ve o bölgelerde ve bahusus Çetin Erçetin kardeşimizle bize selam gönderen, bize dua emanet eden, bizden dua isteyen ne kadar askerlerimiz, polislerimiz varsa özellikle o bölgeler daha sıkıntılı bölgeler olması hasebiyle hepsini sana emanet eyledik. Hıfzına, vikayene ve himayene emanet eyledik. Sen emanetleri zayi etmezsin. Sen bu emanetlerimizi kabul eyle, hıfzınla muhafaza eyle. Onların ya Rabbi bütün maddi manevi her türlü ya Rabbi sahalerini, ırzlerini, haysiyetlerini ve ya Rabbi mallarını, canlarını, çoluklarını, çocuklarını kurban olduğum sana Allah'ım. Nasunu mahfuz eyle ya Rabbi. Dünya afetlerinden, ahiret belalarından azap. Hıfz eyle, emin eyle ya Rabbi. Sen dünya ahiretlerini mamur eyle ya Rabbi. Vazifelerini bir hakkın ifa muvaffak eyle ya Rabbi. Sen onları bu teröristleri, terörü tam bitirmeye muvaffak. muvaffak eyle ya Rabbi. Sen ya Rabbi mahşer ve sabahına kadar defteri açık olan bahtiyarlar zümresine onları ilhak eyle ya Rabbi. Doğuda, güneydoğudaki bütün mescitlerimiz, camilerimiz, medreselerimiz, Kur'an yuvalarımız, bütün Kürt kardeşlerimizin, canlarımızın, ciğerlerimizin, ehli sünnet Müslümanların evleri, ocakları, hep namaz abdest yuvaları, onların camileri buralardan çok daha fazla dolar. Oraların camileri 5 vakit namazlarda cuma gibi dolar. Biz bunların şahidiyiz. Sen o camilerde, o ibadet yerlerinde, o medreseler eskiden korku hakim iken, eskiden bunlar namaz kıldırmaya giden imamın kafasına sıkıp da şehit ederlerken, o kadar tehlikeli zamanlardan şu güne geldiğimizi hamdü senalar ediyoruz. Buna sebebiyeti olan, burada emeği olan cümle yöneticilerimizi, cümle devlet büyüklerimizi, cümle askerlerimizi, polislerimizi, komutanlarımızı, müdürlerimizi, ya Rabbi sen mahşer sabahına kadar o bölgelerde Allah dendikçe defteri amali açık kalan dostlarına ilhak eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ve çok yakın zamanda terörün tamamen bittiğini ve o bölgelerin emniyete, huzura tamamen yaylaları dahil, her yer dahil, iş adamlarının makinaları, orada iş yapmak isteyen, fabrika açmak isteyen, meraları çalıştırmak isteyenlerin huzur içinde, emniyet içerisinde, doğumuzun, güneydoğumuzun çok kalkındığı günleri bize göster ya Rabbi. Ya Rabbi, bu en kalkınmış şehirlerimizle aşık atacak derecede maddi ve manevi mamur olduğu günleri kısa zamanda görmemizi bize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Amin, amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed. Nebiyyil ümmiyil habibil alil kadril azimil cahil ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama cuma geceleri okumayı unutmayın. Ben seni hatırlatmak için salavat-ı şerif okuyorum Allah. Amin. Allahum salli ala seyyidina. Fatihu lima uhliqa vel hatimu lima sebeqa. Nasrul hakku bil hakku vel hadi ila sıratikel mustakim. Ve miktaril azim adede ma şahu ilmullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salli. Tüncina biyam cemi'ül ehvali vel afat. Ve teqdilena biya cemi'ül hacat. Ve tutahhirun. Cemi'ül seyyat. Ve terfuna. أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد وعلى آله وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك يا كريم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسده في الأجسام صلى على قبر سيدنا محمد في القبور الله بلغ بنا تحية وسلم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات عدن وبارك وسلم تسليما كذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين وفات دن علي kardeşimiz koronadan İhsan kardeşimiz koronadan, Muzaffer Şaban, Mehmet Ahmet, Mustafa Mehmet, Kemal Servet korona vakasından, Cevat Hüseyin, Recep Hilmi Ramazan kardeşlerimize rahmetler eyle, seyyatlarını mahveyle, mağfiret eyle, affeyle, lütfeyle. Safiye, Fatıma, Şennur, Güler, Semra kanserden, Hayriye, hanım kardeşlerimize affeyle, mağfiret eyle, seyyatlarını mahveyle, azapları varsa raf eyle, şu mübarek gecede ya Rabbi kabirlerini nur eyle, şu mübarek sohbet saati. Amin, amin, amin. Ruhlar için buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma veş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve ammene ve aluke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul buyurup isimleri zikredilen ve bundan evvel rahmetine tevdi ettiğimiz cümle cemaatlerimizin ervahine de birlikte hediye eyledik. Şehitlerimizin ervahine vasıl eyle ruhları için. El Fatiha.